भाई जैसे धरती का एक प्रभाव क्षेत्र है, धरती का एक प्रभाव क्षेत्र है या नहीं है? कहीं किस कुछ सीमा तक वायुमंडल है, धरती का अपना एक एक ऑर्बिट है, वो सब उसका प्रभाव क्षेत्र है। सभी ग्रह गोल से किस प्रकार निभना, उसके लिए उस प्रभाव क्षेत्र को अपने बना के रखती है। परमाणु का भी ऐसे ही, इलेक्ट्रॉन का भी ऐसे ही है ना, कुत्ते का भी ऐसे ही, झाड़ का भी ऐसे ही, आदमी का भी ऐसे ही, सबका अपना अपना प्रभाव क्षेत्र है। तो इकाई क्रियाशील है ऊर्जित होने के कारण। क्रियाशील क्यों है? क्योंकि व्यापक में ऊर्जित है। तो व्यापक में ऊर्जित होने से क्रियाशील, क्रियाशीलता वह प्रभाव क्षेत्र। प्रभाव क्षेत्र में दूसरी इकाई आने पर है ना, दूसरी इकाई आने से अब दोनों के बीच में एक निश्चित अच्छी दूरी, और वो दूरी में व्यापक है, और व्यापक पुनः पारदर्शी है। इस विधि से इकाई के सामने दूसरी इकाई पारदर्शी है, तो इसको बोलते हैं कि पहचान हो गई, और पहचानने के आधार पर निर्वाह हो गया, तो इसको नियम कहा। तो चूंकि अस्तित्व अपने आप में सअस्तित्व और निरंतर है, तो ये पहचानना निर्वाह करना ये एक बार का है या हर दिन का है, हर मोमेंट का है, हर समय का है ना? तो इसकी निरंतरता है, तो अस्तित्व निरंतर है, ये दोनों साथ साथ ये हमेशा रहते हैं, इसीलिए इसको कहा ये नियंत्रण है। तो नियंत्रण में क्या हो गया, पहचानना निर्वाह करना कि निरंतरता हो गई। तो पारदर्शिता बस नियम हुआ, नियम की कंटिन्यूटी है कि नहीं, ये डिफरेंस है। डिफरेंस की क्या बात करें, बस कोई नियम है आज और कल नहीं है, ऐसा नहीं है ना? तो वो तो कह रहे ये जो है तो नियम निरंतर है, इसलिए नियंत्रण भी है उसमें। जैसे आप एक काम करते हो तो नियम होता है, हर दिन नहीं करते हो तो नियंत्रण की कमी है या नियम की कमी है? क्या नियंत्रण की कमी, क्या नियंत्रण की कमी है? भाषा का नियंत्रण नहीं है, शरीर पे नियंत्रण नहीं है, शरीर पे नियंत्रण नहीं है, भाषा का नियंत्रण नहीं है, और विचार पे नियंत्रण नहीं है, इसलिए नहीं होता है। तो मानव कल्पनाशील है तो तीनों नियंत्रण छूट जाता है, मानव कल्पनाशील है तो तीनों तीनों नियंत्रण को पहचानना पड़ेगा। कुल कार्यक्रम मानव में क्या है, अगर हम व्यवस्था की बात करेंगे तो तीन नियंत्रण की बात होगी, यहीं पे बहुत सारी बात हो जा रही है। तीन नियंत्रण में क्या क्या चीज़ नियंत्रण है कि व्यवस्था में, मानव के संदर्भ में अगर बात करें है ना, तो ये बताया कि पहचानना निर्वाह करने की निरंतरता होना है तो व्यवस्था। तो शिक्षा और व्यवस्था में हर एक चीज़ को पहचानना और उसको निर्वाह करना का प्रावधान होना, इसका नाम है एक व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था। दूसरा अगर देखेंगे उसका मानव एंड पे देखेंगे तो क्या चीज़ है, मानव में तीन नियंत्रण की बात करेंगे आगे समझेंगे। शरीर पे नियंत्रण, भाषा नियंत्रण, और आगे चल के विचार पे नियंत्रण। यदि ये तीनों नियंत्रण हो गए तो हम व्यवस्था में हो गए। शरीर पे नियंत्रण, जैसा चाहते हो वैसे बिठा पाते हो शरीर को कि नहीं, जब उठाना चाहते हो उठा पाते कि नहीं उठा पाते, जब सुला पाते कि सुला पाते, जो आपको लगता है वो खिला पाते कि नहीं खिला पाते, आपको लगता है ये चीज़ अच्छी है शरीर के लिए खिला उसको, तो अगर ऐसा कर पाते हो तो शरीर पे नियंत्रण। अभी मानव में क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा करना पड़ रहा है ना, क्योंकि मानव स्वतंत्र इकाई है, बाकी प्रकृति में नियंत्रण नेचुरल है ना, गाय पे नियंत्रण, गाय अपने नियंत्रण है, भाषा सब पे नियंत्रण उसका है ना, तो आहार पे नियंत्रण है, बाकी सब में नियंत्रण है, क्योंकि वो कल्पनाशील नहीं है। आप सब कल्पनाशील हो, हम सब कल्पनाशील हैं, तो कल्पनाओं में अब नियंत्रण को पहले बिठाना ये मुद्दा हो गया। तो पूरा काम ये निकल के आया कि भाई भाषा ठीक करो। ऐसे बच्चों के यहाँ पढ़ाते कि पढ़ाते संबोधन क्यों पढ़ाते हैं, पूछा ही नहीं कभी कि ये क्यों पढ़ाते हो, इसीलिए पढ़ाते हैं कि भाषा पे नियंत्रण होगा ठीक तो आगे विचार पे नियंत्रण में सहयोग हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहचाने निर्वाह करने की निरंतरता के अर्थ में ये नियंत्रण है, उसी को कह रहे हैं व्यवस्था। तो उसके दो एंड हो गए, एक तो शिक्षा पूर्वक है ना कैसे पहचाना जाए वो बताते हैं, रूप गुण स्वभाव धर्म के आधार पर, पानी को कैसे पहचानना, सोने को कैसे पहचानना, चावल को कैसे पहचानना, चूने को कैसे पहचानना ठीक, पेड़ को कैसे पहचानना, कितने तरह के पेड़, कितने तरह के वनस्पति, ये सब पढ़ाते कि नहीं पढ़ाते? ये सब पढ़ाते इसलिए कि आप इनको ठीक ठीक पहचान कर लो, और पहचान आ जाएगी तो निर्वाह करना आसान हो जाएगा। तो पहचानना निर्वाह करना ये मुख्य मुद्दा हो गया। उसके लिए अभ्यास क्रम को अगर देखेंगे तो शरीर पे नियंत्रण पहला भाग, तो एक आयु के बच्चों को शरीर पे नियंत्रण सिखाना है ना। उठना बैठना नहाना धोना देखो जैसे वो बैठा है, तो आप इनको सिखाना कि कैसे नियंत्रण हो। तो शरीर पे नियंत्रण, संवेदना पे नियंत्रण, इस विधि से चले कार्यक्रम। हाँ कौन बोल रहा है? अच्छा, संवेदना पे नियंत्रण कैसे करते हैं? देखो संवेदना पे नियंत्रण मानव में संभव है, जीवों में संभव नहीं है। तो मानव और जीव में अंतर क्या है? तो जीव में जो है वो संवेदना पे नियंत्रण संभव नहीं है। मानव में जो ब्रेन मेदस्य तंत्र जो है वो डिजाइन इस प्रकार से है कि संवेदना होने पर भी उसका नियंत्रण, शरीर पे नियंत्रण बनाने के लिए ब्रेन है ना, वो आपके हाथ में ही है। तो जीव जैसे जहाँ उनको सुसू पुट्टी आता वहीं कर देते, कोई संवेदनाओं में नियंत्रण उनका नहीं होता है। मानव में देखेंगे तो ये नियंत्रण का डिजाइन दिया हुआ है ना। तो हमको जो नियंत्रित रहना है वो हमारे पे दबाव नहीं है, हमारा ब्यूटी है वो। मानव नियंत्रण में रहे ये मानव का ब्यूटी है, नॉट दबाव। अब इतना मुद्दा आता है कि मानव पर नियंत्रण में रहे कि स्व नियंत्रण में, आपके पास चॉइस ये नहीं है कि आप नियंत्रण में रहो या नहीं रहो, ये चॉइस है क्या? अनुभूति ये चॉइस है आपके पास? ये चॉइस है कि नियंत्रण में रहें या नहीं रहें, ये चॉइस है क्या? क्यों नहीं है बताओ, आप बताओ, कौन बताएगा? विवेक ग्रुप में से कौन बताएगा? आप नियंत्रण में रहो ना रहो, ये चॉइस है क्या हमारे पास? क्यों नहीं है? हाँ हाँ, हमारा चॉइस नहीं बल्कि हमारी मौलिकता है। क्या है वो? हमारा मौलिकता। जीव और मानव में यदि भेद करने जाएंगे तो जीवों में संवेदना में नियंत्रण नहीं हो सकता है। तो मानव में डिफरेंस क्या है? मानव में संवेदना में नियंत्रण करने का अधिकार है। नहीं, जीव में संवेदना पे कोई नियंत्रण नहीं होता। भैया संवेदनाओं पे नियंत्रण का मतलब है जो नेचुरल कॉल्स है उनको थोड़ा आगे पीछे करना। ये इंडिकेशन है कि आपको भूख लग रही है तो आप थोड़ी देर बाद खा सकते हो, आपको सुसु आ रहा है तो आपको तुरंत अभी करने की जरूरत नहीं है। यू कैन कंट्रोल इट, दैट विल इंडिकेट यू कि यू आर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल किंगडम। आप मानव हो पर जानवर नहीं हो। तो बेसिक डिफरेंस क्या है? तो जीवों में संवेदनाओं को नियंत्रित करने का अधिकार नहीं है, मानव में संवेदना का नियंत्रण करने का अधिकार है। अब ये इस अधिकार को अगर ठीक से समझते हैं तो उस अधिकार पे चलेंगे तो पहले शरीर पर नियंत्रण की बात है, उठाना बिठाना खिलाना पिलाना चलना देखना सुनना बोलना इत्यादि, इन सभी चीज़ों को हम ठीक ठीक से नियंत्रित कर पाते हैं, है ना। आगे के क्रम में देखते हैं तो भाषा पे नियंत्रण की बात होती है, जिसमें हम कह रहे हैं हम अच्छी भाषा का प्रयोग करते हैं, संबोधन शुरू करते हैं, तो एक अच्छी भाषा के साथ हम जो नियंत्रण पूर्वक जी सकते हैं। अबे तुबे भी कर सकते हैं, हैं? हाँ बोलो, क्या माइक में बोलो कुछ। मामा जी एक सेकंड आप रुकिएगा, सिर्फ राइट वाले में आवाज आ रही है। हाँ रुक गए। कोई क्वेश्चन पूछना चाहे उतनी देर में तो पूछ ले। हेलो, तो बड़े पापा जैसे हमने कहा कि नियंत्रण के लिए आयु एक आयु में होगा, अब जैसे मेरे लिए है तो मेरे लिए भी ये वन बाय वन ही होगा अब कि साथ में होगा शरीर भाषा और विचार पे नियंत्रण? हाँ तो आ गया, वो ग्रुप बना के डाल दो ना। सुनो ये जो मेरा माइक है, एक मिनट, उसमें 1-2 वाला चैनल दबाओ नीचे जहाँ मेरा फेडर है। हाँ 1-2 दबा दो और वहाँ आखिरी में एक 1-2 के हाँ इधर डाल दो, लेफ्ट टू राइट कर दो, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट कर दो। मेन फेडर के बाजू में दो दो दिए हुए हैं, ग्रुप ग्रुप 1-2। हेलो हैं? नहीं आ जाएगा ना। हेलो अभी आ रहा है? हेलो हेलो कहाँ से? अभी तो ठीक लग रहा है, यहाँ तो ये है ना, यहाँ से कर दोगे तो आ जाएगा। हेलो ये यहाँ से अपन ने वन टू डाल दिया तो वन टू यहाँ आ गया, तो इसको स्विच कर सकते हैं यहाँ पे इमरजेंसी में आप। ठीक, हाँ जी। तो प्रसन्नता बेटा जी पूछ रही हैं कि अभी ये नेचुरल क्या है, तो एक आयु जैसे हम मानते हैं 5 साल 7 साल 10 साल, उसमें हम शरीर पे नियंत्रण, जैसे जैसे ज्ञान ग्रुप है तो ज्ञान ग्रुप को पहले नियंत्रित शरीर पे नियंत्रण सिखाते हैं। कैसे सिखाना चाहिए, है ना, वो अपना चलना उठना बैठना खाना पीना, सीधे चल पाना, सीधे खड़े हो पाना, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है ना, तो सीधे खड़े हो पाना, कमर सीधी रख पाना, ये अपने बॉडी का कंट्रोल, ये पहला स्टेज का लर्निंग है। ठीक, दूसरे स्टेज में क्या हो गया, सेकेंड, इसके साथ साथ ही चलता रहता है, वो कुछ बोलना शुरू करते हैं तो भी अभी अपने, है ना, जितनी मसल हैं गाल की और इसकी उसकी, इसका नियंत्रण शुरू करते हैं, है ना, तो वो सब साथ साथ चलता रहता है, एक के बाद एक नियंत्रण बढ़ते ही जाने वाले हैं, घटने का कार्यक्रम नहीं है ये। और एक समय बाद भाषा पर नियंत्रण, एक समय बाद विचार पर नियंत्रण, तो हमारा विचार भी नियंत्रित हो, विचार समाधान के साथ ही नियंत्रित होगा, और उससे फिर जो हमारा कार्य व्यवहार नियंत्रित होगा, कार्य व्यवहार नियंत्रित होने से फिर, तो विचार पर नियंत्रण आया तो हम व्यवस्था भागीदारी कर पाएंगे, इस प्रकार से फल परिणाम आ जाएगा, तो फल परिणाम हमको नियंत्रित कर लेंगे, जो मन को अपेक्षित फल परिणाम है यदि वो आ जाते हैं तो वहाँ पर हम नियंत्रित हो जाते हैं। अब ये बात बची, अब आप बोलोगे कुछ हम लेट हो गए, तो लेट हो गए तो भी करना ही है, तो जैसे मैंने बताया ज्ञान ग्रुप, तो अपना नहाना धोना खाना पीना चलना फिरना ठीक हुआ, उसके बाद धीरे धीरे धीरे समय से उठना समय पे सोना, फिर कोई समय तक कहीं खड़े रहना, कहीं कहीं कुछ काम कर पाना, घंटा डेढ़ घंटा दो घंटा तीन घंटा, यदि कहीं डिप्लॉयड है तो उसको लगातार कर पाना, है ना, ये इस प्रकार से धीरे धीरे धीरे धीरे नियंत्रण शक्ति को हम प्रखर करते हैं, वो मानव अपने में नियंत्रण को बनाता है। जैसे यहाँ बच्चे वो लोग बोलते हैं इतना काम करते हैं, काम नहीं करते हैं, वो अपने में नियंत्रण को पहचानते हैं, उसका अभ्यास करते हैं कि कैसे इतना गोबर उठाना तैयार मेरे से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो अपने में विश्वास को बनाने के लिए वो उस नियंत्रण को पहचानते हैं। फिर वो फावड़ा कैसे नियंत्रित होगा, कुदाल कैसे नियंत्रित होगी, चाकू कैसे नियंत्रित होगा, कभी इधर घुस गया कभी उधर घुस गया, तो ये सब अनियंत्रण। ठीक, तो इस प्रकार से नियंत्रण को आप सीख रहे होते हैं, ठीक है ना ये बात। तो अब उत्पादन की प्रक्रिया में आ गए, ठीक, लोगों से इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो भाषा पर नियंत्रण हो रहा है, और ये सब करके अल्टीमेटली कुछ प्रश्न खड़े होते जा रहे हैं, तर्क खड़े हो रहे हैं, तो प्रश्न खड़े हो रहे हैं तो उनके उत्तर चाहिए, तो एक प्रकार जैसे जैसे उनके उत्तर होते जा रहे हैं वो विचार भी अब नियंत्रित होते जा रहे हैं, तो लक्ष्य के प्रति वो धीरे धीरे कहाँ पहुँच गया, सारा विचार नियंत्रित हो गया, लक्ष्य लक्ष्य स्पष्ट हो गया, समाधान हो गया। इस विधि से ये पूरा कार्यक्रम क्या है, ये स्वयं पे नियंत्रण की बात, क्योंकि मानव कल्पनाशील है कि नहीं, इसीलिए ये नियंत्रण की बात है, तो मानव कल्पनाशील इसीलिए वो संबंध को ठीक ठीक पहचानने की बात है। इस प्रकार से ये जो नियंत्रण पूर्वक जीने लगे तो आप सभी जगह नियंत्रण पूर्वक जिएंगे, ऐसा नहीं कि पापा के प्रति नियंत्रण हो गया लेकिन मम्मी के प्रति नहीं है, या आदमी के प्रति है तो जानवर के प्रति नहीं है, जानवर के प्रति है तो आदमी के प्रति नहीं है, अब ये वाला मुद्दा बचा। इस प्रकार से नियंत्रण जब सब जगह होने लगे, सब जगह ठीक ठीक पहचानना निर्वाह करना हो गया, तो वो संतुलनकारी हो गया, उससे संतुलन शुरू हो गया, धरती में संतुलन शुरू हो गया। तो मानव का अनियंत्रित रहना धरती असंतुलित, मानव का नियंत्रण पूर्वक जीना बराबर धरती का संतुलन शुरू हो गया, ये बात समझ में आई, इस प्रकार से बात होती है। तो अपने में नियंत्रण को पहचानने की जरूरत है, अब उससे तैयारी है ना, किस बात के लिए तैयारी हो रही है, ये जो शरीर और भाषा पर नियंत्रण करने से विचार पूर्वक जीने के लिए हम तैयार कर रहे हैं, तो जो हमारा लक्ष्य होगा उसके लिए हम तैयार करेंगे ट्रेनिंग। जैसे अब मान लीजिए कि मिलिट्री में किसी को ट्रेनिंग देंगे तो वहाँ पे स्व नियंत्रण पूर्वक जीने की ट्रेनिंग थोड़ी है, वहाँ पे तो पर नियंत्रण पूर्वक जीने की ट्रेनिंग, साउंड से ट्रेनिंग देते हैं उनको, नींद में उनको बोल दे अटेंशन तो नींद में खड़ा हो सकते हैं, आवाज़ पर उनको ट्रेन किया जाता है, तो उनका जो लक्ष्य है उसके लिए ट्रेनिंग देते हैं। मानव कल्पनाशील वहाँ पर भी है, कल्पनाशील तो वो भी है, तो उसको भी कैसे भी ट्रेनिंग दे दो आप, मानव को जैसे ट्रेनिंग दोगे वैसा हो जाता है वो, है ना, क्योंकि वहाँ सोच के भाषा और ये सब का नियंत्रण की जरूरत ही नहीं है, तो साउंड पे ट्रेन कर दिया। तो हमारे को ये समझ में आ रहा है कि हमको कहाँ लेके जाना है मानव को भी, तो जहाँ प्रकृति का नियम है वैसा उस तरफ जाने की बात है, तो मानव में संवेदनाएँ नियंत्रित हो सकती हैं क्योंकि उसका प्रावधान है, और मानव का मतलब ही इतना है जैन साहब कि वो संवेदना पे नियंत्रण को पहचान सकता है भैया, हाँ बना के रख सकता है। ये संवेदनाओं में नियंत्रण मेधस के कारण है कि क्यों है वो? मेधस को तो उपयोग आप ही करोगे ना, संज्ञानशीलता विचार पूर्वक ही हम नियंत्रित कर सकते हैं, विचार पूर्वक हम अपने शरीर पे नियंत्रण बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। यदि हमको लगता है कि ये बात ठीक हो रही है और ये मेरे काम की है, तो ऐसे कैसे शरीर सो सकता है, क्योंकि आपके नियंत्रण में है या नहीं है। अभी सेशन खत्म हो जाएगा तो आपका नींद ही गायब हो जाएगी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारा नियंत्रण नहीं है। क्या नियंत्रण नहीं है? नियंत्रण विचार पूर्वक ही है ना, तो खाली ब्रेन से नियंत्रित नहीं है। जब तक जीवन में विचार की स्पष्टता नहीं होगी, है ना, जब तक जीवन में क्लैरिटी नहीं है कि हमको ये चाहिए या नहीं चाहिए, तब तक वो उसकी उपयोगिता हमको समझ में नहीं आएगी, तो नियंत्रण नहीं होता है। तो विचार पूर्वक ही सारा नियंत्रण है, ये समझ में आता है। यदि आपका विचार बन जाता है कि आज रात भर पानी चलाना है ट्यूबवेल में, अपने को कुएं से ट्रैक्टर चलाना है, तो रात भर जगते हैं जगते में जाके। अभी कल भी कोई लोग रहे वहाँ पर, है ना, पानी की कमी है यहाँ पर, तो यहाँ से 1.2 किलोमीटर दूर से एक तालाब में से ट्यूबवेल करके हम लोग यहाँ पानी आता है इस गर्मी के मौसम में, और लाइट वहाँ आती 10 घंटे, और 10 घंटे का पानी यहाँ पर्याप्त नहीं हो पाता है। तो बीच बीच में हर 8 दिन में वहाँ पर हम ट्रैक्टर और अपना जनरेटर लगा के चलाते हैं, तो ये अगर हमको आवश्यक लगता है तो अभी हम सब ये काम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते, पूरी रात जगते ही हमारी टीम। इसको विचार बोलेंगे या कल्पना बोलेंगे? किसको? अभी जो ये प्रोसेस बताए, अभी ये जो प्रोसेस बताए एक प्रकार का विचार ही है ना, लेकिन विचार को समाधान से जोड़ने से विचार है, और विचार यदि समाधान से नहीं जुड़ा है तो केवल शरीर की आवश्यकता है, तो वो फिर कल्पना ही है फिर हम, क्योंकि सच्चाई के साथ जुड़े नहीं हैं, है ना, तो कल्पना विधि से जी रहे हैं। तो उसमें क्या हो गया, जो कल्पना में आप कुछ तो हकीकत है कि नहीं, कि सारे कल्पना है, तो शरीर के जो संकेत आ रहे हैं, जो संवेदना आ रही है, उनसे लिपट गए, और लिपट गए उसको चल दिया, उसी को हकीकत मान लिए। तो हकीकत में वो भी कुछ जीता है कल्पना में, लेकिन कितना सब शरीर की संवेदनाओं को ही हकीकत मानते हैं, क्योंकि इसके अलावा और कोई हकीकत हमारे सामने उजागर हो ही नहीं पाई। तो वो जो पार्शियल जो भी हकीकत है, वो भी है ही हकीकत, तो उसी को पूरा करने के लिए चल देते हैं। अब जबकि वो तो नियंत्रण के लिए थी, अभी वो नियंत्रक हो गई, इतना जमीन आसमान का अंतर हो गया। तो विचार पूर्वक शरीर में संवेदना का नियंत्रण, अदरवाइज विचार के अभाव में शरीर की संवेदना से चालित हम काम करते हैं, शरीर की संवेदना से चालित काम करेंगे। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि नहीं? शेफाली दी समझ में आई? नींद आ रही है तो खड़े हो जाओ। कोई बात नहीं, खड़े खड़े होकर सुनो, पीछे साइड में खड़े हो जाओ। हेलो जी, हाँ जी भैया, कई बार तो ये स्वयं तय हो जाता है। हाँ, जैसे किसी सब्जेक्ट में रुचि आई तो एकदम आदमी अटेंटिव हो जाता है। जी सर। और कई बार वो नहीं हो पाता है, तो उसको क्या किसी विचार पूर्वक हम ऑर्डरली कर सकते हैं क्या? जब मान लीजिए किसी को नींद आ रही है, जैसे अभी एक जो बात हो रही है, इसकी आवश्यकता को यदि पहचान कर लेते हो कि जानना जरूरी है या नहीं, ऐसे कैसे नींद आ जाएगी? हाँ, या तो फिर रोगी हो गया, या हम बहुत ही अव्यवहारिक टाइम टेबल में चल रहे हैं, शरीर को जब सुलाना था जब हम सुला नहीं रहे हैं। भाई जब आपके पास शरीर को सुलाने का समय है, तब आप अपनी मनमानी कर रहे हो, क्योंकि आप पे नियंत्रण नहीं है। तो आप क्या हो गया कि आप अगर आप चाहो तो भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब शरीर ट्रिप हो रहा है बार बार, उसमें एक मैकेनिज्म है ट्रिपिंग, ओवरलोड होने पर MCB कैसे ट्रिप होती है, ऐसे वो ट्रिप होता रहता है ना। और अभी भी यदि कोई अर्जेंट आ जाए मुद्दा कि आग लग गई है, फिर देखो कहाँ नींद आती है। मैं भैया वही बात कह रहा हूँ कि अगर वो उस तरह से मतलब करेक्शन हो सकता है, तो हाँ, क्या किसी विचार पूर्वक एक सहज भाव से हम करेक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल, एकदम सहज भाव से आवश्यकता। हाँ, तो कैसे मतलब अभी कैसे नींद आती है? रुचि से नींद आती है, खाए पिए अपना और ठंडी हवा में बैठ गए, है ना, तो रुचि आ गई, आप बढ़िया एकदम जोरदार हो गया, तो नींद आने लगी। और जैसे ही आवश्यकता पे ध्यान जाएगा, तो अभी अब जिस आवश्यकता को हम पहचानते हैं उसके अनुसार काम करेंगे। ठीक, नीचे बैठ रहे थे तो गर्मी बहुत लग रही थी, तो वहाँ नींद नहीं आ रही थी, है ना, वो ज़्यादा ठीक था तपस्या करने के लिए। जी भैया, कोई बात नहीं। हाँ जी, जो इकाइयों का पहचान करना और निर्वाह करने का आपने बताया कि व्यापक में ऊर्जित है और क्रियाशील है और उसका प्रभाव क्षेत्र बना इसलिए वो पहचानते हैं, तो क्या इसमें एक पारदर्शी होना भी एक बात है इसलिए पहचान रहा है, दूसरा उनका प्रभाव क्षेत्र में जो आ रहा है उसी को पहचानेंगे, जो उनके प्रभाव क्षेत्र में नहीं है उसको नहीं पहचानेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। किसी एक अच्छी निश्चित दूरी में ही पहचान होती है ना। आप रायपुर में रहती थी तो भी धरती पर रहती थी, मैं यहाँ रहता था तो भी रहता धरती पर, लेकिन हम लोग एक निश्चित दूरी से बाहर चले गए तो पहचाने नहीं, थोड़ा दूरी के अंदर आए तो हाय हेलो हो गई है ना, उससे पहचान हो गई। ठीक हो, ऐसे हुआ कि नहीं हुआ? तो ऐसी सब सिद्धांत ही है। अब यदि हम समझने जाते हैं तो मानव मानव जाति के साथ पूरी धरती के साथ संबंध को हम पहचान पाते हैं, क्योंकि एक वो प्रभाव क्षेत्र वहाँ तक बना ही हुआ है। मानव का प्रभाव क्षेत्र पूरी धरती पर बना है या नहीं बना है, तो उसमें समाने वाले जितने मानव हैं उनके साथ संबंध की पहचान हो सकती है। रूप गुण के आधार पर एक सीमा तक ही पहचान हो रही है, लेकिन संबंध के रूप में पूरी मानव जाति के साथ संबंध की पहचान हो रही है। तो फिर इसलिए जैसे जागृत अवस्था में जाएंगे, जागृति पूर्णता में, तो वो इसलिए वो प्रकृति में संतुलन के साथ में, क्योंकि वो पूरी प्रकृति को वो पहचान पाएंगे, उनका प्रभाव क्षेत्र वहां तक होगा। बिल्कुल है ही। तो हम सब जब यूनाइट होते हैं तभी हमारा एक प्रभाव क्षेत्र क्रिएट होता है, उससे धरती संतुलित रहने वाली। अभी वो नहीं है हमारे में, संबंध की पहचान ही नहीं हो पा रही, तो वो उसका जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, धरती बर्बाद हो रही है। संबंध की पहचान कर ली तो जागृत मानव, तो पूरी धरती के मानव के साथ संबंध की पहचान है। संबंध है या नहीं है उसके कोई इंडिकेशन तो हमको मिलते ही हैं। कोई दुर्घटना घटती है अमेरिका में तो हमको कौन सा ठीक लगता है, वो हमारे से कोई जुड़ा हुआ तो दिखता ही हमको। संबंध प्राकृतिक रूप से तो है ही, लेकिन रूप गुण के आधार पर उतने दूर तक नहीं है। तो संबंध का आधार ठीक से अगर देखने जाते हैं, सूक्ष्म में देखने जाते हैं, तो आधार समझ में आता है हम सब संबंधी हैं ही, उस फर्क पड़ता है उन चीज़ों का हमको। इसलिए अगर उसको समझने जाते हैं तो फिर पूरी मानव जाति अखंडता की ओर बढ़ती है। तो ये जो बात हम लोग कर रहे थे कि आवश्यकता मूलक विधि से शरीर पर नियंत्रण, भाषा पर नियंत्रण, विचार पर नियंत्रण को बड़े आसानी से पहचाना जा सकता है। और नियंत्रित रहना, पहले मुझे कई साल तक लगता था कि एक प्रकार का दबाव है। नियंत्रित क्यों रहना भाई, क्यों रहना जरूरी है ना? ये इस उम्र में लोग सोचते हैं क्यों जरूरी नियंत्रित रहना, जो मन में आया करना तो ना, कि दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या है ना? ऐसा आप लोगों को पूछना चाहिए भाई, दिक्कत क्या है, क्यों नियंत्रित रहना चाहिए? हाँ, तो हो सकता है आपकी कंडीशनिंग हो, हर आदमी कुछ जो मन में आए वो करे। तब ये उसका उत्तर यहाँ जाके मिला कि जीवों में नियंत्रण का प्रावधान ही नहीं है, मानव में है। तो संवेदना नियंत्रण करने का प्रावधान मानव में है, यही उसका डिस्टिंक्शन है जीवों से। जीव और मानव में क्या अंतर है ना? जीव और मानव में यही अंतर है कि जीवों में संवेदना नियंत्रित नहीं रह सकती है। हम अपनी पहचान करना चाहते हैं तो मैं पदार्थ हूँ क्या? नहीं। मैं वनस्पति हूँ क्या? नहीं। तो मैं जीव हूँ क्या? अब ये तो डिस्टिंक्शन तो करना पड़ेगा ना पहचानने के लिए। तो मैं जीव नहीं, क्यों भाई? क्योंकि जीवों में संवेदना नियंत्रित नहीं रह सकती है। कोई घोड़ा को आप, कोई बैल को, कोई गाय को आप बोल नहीं सकते कि बेटा टॉयलेट वहाँ जाके करके आना, और आए तो बता देना। आया और बताने के बीच में कोई समय नहीं है उसके। ठीक। तो ये कम ज्यादा के रूप में आप देखेंगे उनमें नियंत्रण नहीं है। मानव में केवल संभावना है। तो मानव का मतलब ही है कि इस एंगल से अध्ययन करने के तो ये समझ में आया, ये नियंत्रण के लिए है। वो एक जो है मात्रा से नियंत्रित है, एक डीएनए आरएनए से नियंत्रित है, एक जो है शरीर की रचना के आधार पर नियंत्रित है, और मानव विचार पूर्वक नियंत्रित है। तो मानव का ब्यूटी क्या है, अगर चार्ट बनाएंगे तो बात समझ में आई कैसे नियंत्रण हो रहा है, वो बना देते हैं। चार्ट बनाने से थोड़ी कॉपी भरती रहती है, नहीं तो बोल बोल के सब सुन सुन के भूल जाते हैं। भैया, जीवों को भी तो ट्रेनिंग के द्वारा संवेदनाओं में कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है ना? बहुत थोड़े से जीव हैं दीदी, ढूंढ ढांड के हम करते हैं उनका कोई बहुत। डॉगी होते हैं, हाँ। उनको ट्रेनिंग दी जाती है तो वो तो संवेदनाओं पे कुछ लिमिट तक नियंत्रण रहता है। वो विचार पूर्वक नहीं दीदी, किसी भी जीवों में विचार पूर्वक संवेदना को नियंत्रित नहीं होता है। आहार निद्रा भय मैथुन से वो नियंत्रित होते हैं, है ना? तो उनमें विचार पूर्वक नियंत्रण नहीं, कुत्ते को बैठ के एक बार समझा दिया कि देख तेरे को ऐसा करना है ना, ऐसा नहीं होता। बल्कि ट्रेन करते थे, टेमिंग बोलते हैं उनको। टेम का मतलब क्या होता है कि खाने के सामान से चीज़ों की पहचान करा देते हैं। तो वो आहार निद्रा भय मैथुन पूर्वक, विचार पूर्वक नहीं है। और वो भी सबके साथ संभव नहीं है, भयपूर्वक भी उनको कुछ आहा निद्रा भय मैथुन जो है ना, चारों विषय पूर्वक ही हम उनका ट्रेनिंग करा सकते हैं, और उसको अंग्रेजी में टेमिंग बोलते हैं। विचार पूर्वक नहीं है वो किसी, है ना। तो ये बात समझ में आई। तो पदार्थ अवस्था नियंत्रित है, कोई भी पदार्थ है वो नियंत्रित है या नहीं? हाँ जी है। कारण परमाणु का स्ट्रक्चर, मात्रा, ठीक है। तो उसको हम बोल सकते हैं कि मात्रा के आधार पर वो नियंत्रित है। प्राणावस्था में क्या है? लेकिन ये मात्रा के आधार पर नियंत्रित होते हुए कुछ इसका लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन आगे हम आगे विस्तार करेंगे समझेंगे, ठीक। नियंत्रित ही आंशिक ही है, नियंत्रण इसमें बढ़ रहा है। पदार्थ अवस्था जितना नियंत्रित है उससे अधिक वनस्पति नियंत्रित है, उससे अधिक और उससे अधिक, उससे अधिक की बात है, उसको आगे समझेंगे। लेकिन मोटा मोटा ये समझ में आता है कि नियंत्रित है ना। तो उसका आधार क्या है? मात्रा है। प्राणावस्था नियंत्रित है, आधार क्या है? वो भी जो भी डीएनए आरएनए है ना। जीव को देखेंगे तो नियंत्रित है क्या? हाँ है, लेकिन क्या आधार है? वंश के आधार पर, मतलब उनका बॉडी का स्ट्रक्चर। तो बॉडी डिज़ाइन से वो चलते हैं, तो बॉडी डिज़ाइन के आधार पर आहार, निद्रा, ये चार विषय से वो नियंत्रित हैं, है ना। तो इसमें संवेदना से वो चालित हैं। इनका नियंत्रण का क्या स्वरूप बनता है? संवेदना से चालित, ठीक। मानव का देखेंगे तो मानव में अगर हम बात करेंगे दो मानव, एक तो भ्रम, भ्रमवश मानव भी ये करता है, संवेदना से चालित होता है, ठीक। और जागृति पूर्वक क्या हुआ? जागृति पूर्वक करेंगे तो संज्ञानशीलता पूर्वक संवेदना को नियंत्रित। संज्ञानशीलता का मतलब विचार, एक विचार बना जो कि समाधान है, उसके आधार पर विचार पूर्वक संवेदना को नियंत्रित। ये कैटेगरी अपने को ठीक से समझ में आने की जरूरत है। तो मानव में इस प्रकार से नियंत्रण के लिए अभ्यास की जरूरत है, ठीक है। तो आदर्शवाद की यदि यहाँ समीक्षा करेंगे तो काफी नियंत्रण पे काम किया गया, शरीर पर, भाषा पर, है ना। लेकिन विचार जो है समाधान के स्वरूप में नहीं होने से शरीर और भाषा का नियंत्रण का कोई सदुपयोग प्रमाणित नहीं हुआ, एक जगह जाकर रुक गया वो, ठीक है ना। तो अपने में नियंत्रण के लिए तो बहुत प्रयास हुआ, तभी भाषाएं इतनी सारी और तमाम तरह की शिष्टताएं और ये जो भी हम इसमें कर पाए, है ना। भौतिकवाद में आया, उनने बोला नियंत्रण की जरूरत ही नहीं है, जो मन में आए मनमानी करो, ठीक। तो मनमानी करने चले तो दिक्कत आ गई। चलिए और कोई मुद्दा? माइक में बोलिए बेटा, माइक में बोल तो सब पूछ सकते हैं। माइक ऐसा बोल सकते हैं क्या कि विचार का नियंत्रण बिंदु जो होता है वो आवश्यकता पहचानना होता है, राइट, किसी भी चीज का। तो अब ये विचार में होने वाली चीज है, आवश्यकता का पहचान, आवश्यकता की पहचान जो है वो विचार में होने वाली। आप लोग अपनी आवाज वापस आती है, कान काम करते हैं, आवाज को नियंत्रित करो ना। हाँ राइट, आवश्यकता की पहचान जो है वो विचार में होने वाली चीज है ना। तो क्या ऐसा बोल सकते हैं कि विचार में नियंत्रण होने से शरीर और भाषा में नियंत्रण अपने आप होता है? बिल्कुल ठीक बात है। विचार में समाधान होना, और समाधान का स्रोत कहाँ है? समाधान का स्रोत कहाँ है? अनुभव। और अनुभव कहाँ हो रहा है? और अस्तित्व कहाँ है? तो यदि आप कह रहे हो कि विचार में नियंत्रण का मतलब अस्तित्व जैसा है, यदि आप वैसे हो गए हो तो आप अस्तित्व सहज हो गए हो, तो अस्तित्व के नियम कानून कायदे के साथ नियंत्रित हो गए हो। तो कुल मामला कितना है कि अस्तित्व में हम एक मानव इकाई हैं, और लेकिन कल्पनाशीलता हमारा एक टूल है, एक एक हमारा वैभव है, वो कल्पनाशीलता का दुरुपयोग होने पर क्या हो गया कि कहीं अस्तित्व सब डील हमारा अलाइनमेंट मिस हो गया। अब ये अनुभव पूर्वक या सअस्तित्व को समझा गया, अनुभव किया गया, उसके आधार पर जो विचार बना वो विचार का नाम है समाधान, और वो समाधान पूर्वक जो है ये विचार आने से शरीर और भाषा पे नियंत्रण की बात बनी, ये हो गया अनुभव मूलक विधि से। अभी अनुभव गामी अनुभव की तरफ हम जा रहे हैं, तो बच्चों के लिए इसमें परंपरा में क्या होगा, शरीर पे पहले नियंत्रण। ऐसे कैसे होगा, मतलब शरीर पे नियंत्रण बिना आवश्यकता पहचाने कैसे हो सकता है? आवश्यकता माँ बाप पहचाने रहते ना, माता पिता अभिभावक आवश्यकता पहचाने रहते हैं, और अस्तित्व में आवश्यकता तो पहचान ली गई अनुभव पूर्वक। कौन से माता पिता पहचाने रहते हैं? जागृत माता पिता पहचाने रहते हैं, ये कह रहे हैं। तो माता पिता के गाइडलाइन में बच्चे रहते हैं कि नहीं रहते हैं कुछ समय तक, हाँ या ना? तो माता पिता उस विचार को से संपन्न रहते हैं, बच्चा उस विचार में संपन्न होने के लिए, तो विचार तो परंपरा में चल ही रहा है ना, छूट कहाँ गया? जागृत माता पिता के पास विचार है, बच्चे के पास होना है भी। जागृत माता पिता अपने विचार पूर्वक नियंत्रित हैं, बच्चे के लिए नियंत्रण का डिज़ाइन उपलब्ध हो गया, बच्चे उस नियंत्रण में शुरू करते हैं, पहले शरीर से नियंत्रण करते करते विचार तक जाने वाले। तो मतलब वो ऑलरेडी नियंत्रण में होंगे, सिर्फ वो चीज़ मतलब, अरे सिंस वो अपने पापा में, मतलब उन अगर जागृत माता पिता हैं और उनके साथ हैं वो लिटरली, तो फिर वो ऑलरेडी नियंत्रण में है, राइट? तो फिर सिर्फ पहचानने की बात होगी उसके बाद, विचार में तो पहचानने पड़ेगा ना। माता पिता के पास हेलो, हाँ जी प्रियल बेटा जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? मैं दोबारा से फेस करती हूँ क्वेश्चन। हाँ, मेरे पूछने का मतलब ये है कि एक तरफ से ये है कि विचार से नियंत्रित होता है भाषा और शरीर, लेकिन अनुभव गामी विधि नहीं, अनुभव मूलक विधि से, अनुभव गामी विधि में शुरुआत होगी शरीर पर नियंत्रण से। तो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि शरीर पे नियंत्रण से बिना आवश्यकता पहचाने, मतलब भले ही आजू बाजू वाले लोगों को पहचान है आवश्यकता की, हाउ विल दैट हेल्प मी? बिकॉज बालक अनुसरण पूर्वक चलते ही हैं, तो माता पिता उसको पहचाने रहते हैं और बालक उसका अनुसरण करते रहते हैं। इस प्रकार से शरीर पे नियंत्रण पाकर बच्चों को ठीक ही लगता है, दुखी थोड़ी रहते हैं, क्योंकि वो अस्तित्व सहज है, नेचुरल चीज़ें हैं, है ना। भले बालक में अभी विचार पूर्णता नहीं हुई है, माता पिता में विचार पूर्णता है, तो उनके गाइडलाइन में काम करके उनको ठीक लगता है। आप खुद देख लीजिए, यदि आप भाषा पर नियंत्रण रखते हो तो आपको ठीक लगता है या ख़राब लगता है? यदि आप ऐसी उठपटांग भाषाओं का प्रयोग करते हो तो आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन लोग आपके साथ ऐसा करें तो ठीक लगता है, है ना? उससे तो अपने विचार में संकट ही खड़ा होता जाता है, नहीं होता है? किसी ने किसी को बुली कर दिया, तुम लोग की भाषा में बुली क्या होता है भगवान जाने, है ना? बोलते रहते हैं आज उसने इसको बुली कर दिया, उसने उसको बुली कर दिया, तब और वो सुन के तुम्हारे में विचार ठीक हो जाता है, समाधान की तरफ जाते हैं, ठीक। ऐसे हम भी उठपटांग बोलने लगे हैं तो हमको समाधान होने वाला है, समस्या खड़ी होने वाली। तो बच्चों के लिए नेचुरल है, इसमें क्या दिक्कत हो रही है आपको? और चूंकि काम ठीक है इसलिए बच्चों के लिए ठीक है। मैं अपनी बात अगर करूं तो वेयर विल आई स्टार्ट फ्रॉम, विचार में नियंत्रण से या फिर भाषा में नियंत्रण से? तीनों एक साथ करना पड़ेंगे। लेट हो जाने का मतलब ये थोड़ी कि पहले के नियंत्रण नहीं करना पड़ेंगे। टाइम से सोना पड़ेगा, टाइम से उठना पड़ेगा, नहाना धोना पड़ेगा, है ना, और भाषा ठीक रखना पड़ेगी और अपना विचार को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि अपना तो टाइम वहाँ जा रहा है विचार ठीक होने की जगह में ना। तो जहाँ तक जो छूटा हुआ वो करेंगे करेंगे। एक बार और, ये क्लियर नहीं हो पा रहा, एक तरफ से बात ये बन रही है कि, अच्छा क्लियर नहीं हो पा रहा, ठीक है चलो चार्ट बनाते। एक तरफ से बात ऐसा बन रहा है कि विचार पे नियंत्रण, अगर मैं जितना जितना मुझे समझ आते जाएगा उतना उतना मेरा शरीर पे नियंत्रण अपने आप आते जाएगा। तो समझ में कैसे आएगा, आप यहाँ आके बैठोगी नहीं? पर उसकी आवश्यकता की पहचान तो हो रही है ना, मतलब ओनली देन। हाँ, आवश्यकता की पहचान होगी तो आप आओगे, और आप आओगे ही नहीं तो आप सुनोगे ही नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा, तो विचार पर नियंत्रण कैसे होगा। ठीक, तो कोई तो कार्यक्रम ऐसा बनाना पड़ेगा ना जहाँ पे ज्वाइंट होंगे हम लोग, है ना। तो आप आओगे, बैठोगे, सुनोगे, यहाँ आके सो जाओगे तो कैसे काम चलेगा। ठीक, तो समझ में नहीं आएगा जी। अब ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, यहाँ तक ठीक हो गया, और कोई प्रश्न है इसमें, आगे बढ़े। हाँ जी श्रद्धा दीदी बोलो। दो हो गई श्रद्धा। आप जो विचार पूर्वक नियंत्रण कह रहे हैं, पर मैं जब अपने आप में प्रैक्टिस के रूप में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे स्मरण पूर्वक नियंत्रण ज्यादा करना पड़ता है। मतलब बार बार, मतलब क्योंकि विचार अभी बना नहीं है। अच्छा, तो जब तक विचार बनेगा नहीं तो स्मरण पूर्वक ही नियंत्रण करना पड़ेगा। अच्छा, तो वो ठीक ही है, लेकिन ये स्मरण पूर्वक काम करते समय जो आपको ऑब्जर्वेशन भी अपने में ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको ऑन करने से क्या होगा, कुछ अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। वो अंडरस्टैंडिंग आपको आपके विचार बनाने में मदद करेगी, वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी होती जाएगी। फिर आपको स्मरण नहीं करना पड़ेगा, आपके अंडरस्टैंडिंग पे काम चलेगा। लेकिन फिर भी विचार पूरा नहीं हुआ। वो विचार पूरा हो गया तो एक दिन आपको पता चलेगा कि अब आप विचार पूर्वक जी रहे हो, है ना, कि आप किसी लक्ष्य के साथ, किसी कार्यक्रम के साथ, आप एक किसी थॉट के साथ जी रहे हो। अब उसके बाद जो है परिस्थितियाँ, विचार पूर्वक जीने का प्रमाण क्या है। एक है मानव में, हम बात करें तो विचार है, और एक परिस्थिति है। विचार में यदि कल्पना का भाग ज्यादा है तो परिस्थिति क्या है, कुल परिस्थिति क्या है, मानव की क्या परिस्थिति है, इसको अगर ठीक से समझेंगे, अगर टेक्निकली हम समझ जाए परिस्थिति क्या है, तो एक आदमी है, मानव है, और कोई परिस्थिति है, है ना। ये सारी परिस्थिति क्या है, अगर इसको एक नाम दे तो क्या परिस्थिति है, ये परिस्थिति क्या है, इसको एक नाम दे तो क्या चीज है। तो मानव एक जगह में है, कोई है, वो क्या चीज है, वो अस्तित्व उसके सामने एक परिस्थिति है, है ना। अस्तित्व क्या है, दूसरा मानव भी है इसमें, परिवार जिसको हम कह रहे हैं, है ना, व्यवस्था है, समाज हम कह रहे हैं, प्रकृति है, कुत्ता है, बिल्ली है, आसमान है, ये सब मिलाकर जो कुछ भी एक एवरी इंडिविजुअल आदमी जो स्वतंत्र इकाई है ना, वो तो हर एक स्वतंत्र इकाई के सामने कुल परिस्थिति क्या है, हर एक स्वतंत्र इकाई के सामने कुल परिस्थिति क्या है, हर एक मानव के सामने कुल परिस्थिति का मतलब सबकी परिस्थिति अलग अलग है, एक जैसी है, सबकी परिस्थिति एक ही अलग अलग है, एक एक अलग अलग है, आवाज नहीं आ रही है, एक है या अलग अलग है। हाँ जी एक है, कितने लोग एक वाले, सबकी परिस्थिति एक, कितने को लगता है कि अलग अलग परिस्थिति है। ठीक बात, तो दीदी कह रही है कि भ्रमित में अलग अलग, अलग अलग है, अलग अलग का मतलब क्या हुआ। हाँ जी माइक में बोलो ना भैया, माइक दीजिए। वेद प्रकाश, क्या नाम था यार आपका, विश्वजीत, ऐसे कुछ ढूंढ के लाया मैं। हाँ विश्वजीत भाई बताओ। विश्वजीत, अलग अलग मतलब कल्पना है। हाँ, चीज को देख नहीं पाते हम ठीक से, बस तो परिस्थिति को रोते रहते हैं। तो भ्रमित मानव में क्या हो गया, कल्पना है। अभी कल्पना क्या है, एक इमेजिनेशन पावर है खाली, और वो विचार में कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो कल्पना है और भ्रम है, तो हकीकत से जुड़ा नहीं। तो अस्तित्व तो एक ही परिस्थिति सबके लिए, तो इसके लिए परिस्थिति क्या है, अलग अलग का मतलब होता है। तो अस्तित्व उसके लिए क्या हो गया, क्या हो गया अस्तित्व उसके लिए, खंडित हो गया, बहुत सारे अस्तित्व लगते हैं। अस्तित्व क्या हो गया, समस्या है उसके सामने। क्या इतनी गर्मी पड़ रही है यार, मैं देखता कह लोग बहुत गर्मी पड़ रही है, भैया बारिश ही हो रही है, भैया बारिश नहीं हो रही है, भैया ठंड पड़ रही है, भैया ठंड ही नहीं पड़ रही है ना। अस्तित्व पूरा उनके लिए समस्या ही समस्या है। और हाँ, वो क्या सोचते हैं कि समस्या निपटारा हो तो फिर मैं कुछ आगे बढ़ूं। देखो कैसा ट्रैप है, कैसा जाल में हम फंसे पड़े हैं, है ना। हर एक मानव के सामने, कल आपसे बात हो रही थी आप ही के लिए, हर एक मानव के सामने परिस्थिति क्या है, कुल परिस्थिति क्या है, अस्तित्व एक परिस्थिति है ना। इट इज सराउंडेड, इट इज सबमर्ज इन द एग्जिस्टेंस। तो कल्पना में ये परिस्थिति क्या हो गई, समस्याओं में घिर गए हम। तो समस्या वास्तविक है या समस्या वास्तविकता है या समस्या भ्रम है? भ्रम है। कोई समस्या नहीं है आपको, केवल एक समस्या है। वो कौन है समस्या? वो आप खुद हो। समाधान का ना होना समस्या है। क्या है समाधान का मतलब? यहाँ लिखा ही था, अस्तित्व क्या है, मानव क्या है, मानव का सुख क्या है, सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है, और क्यों और कैसे की पूर्ति हो जाए, उसके लिए क्या है का अध्ययन करना है। ये भी ठीक ठीक समझ लिया दीदी, कल भी बहुत दो दिन से बोले शब्द पे शब्द आ रहे हैं भैया। तो क्यों और कैसे की पूर्ति हो गई, क्यों जीना है, कैसे जीना है, इसकी पूर्ति हो गई, उसके लिए अध्ययन का वस्तु क्या है, अध्ययन का वस्तु क्या है, अस्तित्व क्या है, मानव क्या है, मानव का सुख क्या है, और सुखपूर्वक जीने का व्यवस्था क्या है, इसका अध्ययन करते हैं। तो क्यों और कैसे की पूर्ति हो गई, उसका नाम समाधान है ना। तो विचार बन गया, विचार नहीं बना तो जो परिस्थिति है वो संकटग्रस्त ही है। एक वो आदमी भी, एक आदमी मेरे को ऐसा नहीं मिलता जो संकटग्रस्त नहीं हो, सब समस्याग्रस्त। और समस्या का स्रोत क्या है, अस्तित्व समस्या का स्रोत है क्या, हाँ या ना? हु इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम, हु इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम? इट इज द लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस क्रिएटिंग अ सिचुएशन विच, है ना, आपको लगता है कि मैं तो फंस गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। भैया एक चीज बताइए, अस्तित्व में सब कुछ है जो आपने बताया, हाँ, अपना परिवार और सब पूरा सराउंडिंग सब कुछ जी, तो सबसे पहले अस्तित्व में जो इंसान का इंटरेक्शन है, सबसे पहले अपने परिवार और माँ बाप से है, तो वो तो अलग अलग ही है। सबसे पहले आप माँ बाप से होता है, सबसे पहले आपका अपने आप से होता है, माइक बंद हो गया भाई इनका भी। हेलो, हाँ, शुरू शुरू में अपने से तो बैठ, तुम चार्ज वार्ज नहीं किया बैटरी बेटा? तो कोई भी इंटरेक्शन में सबसे पहले हम इंटरेक्शन हमारे साथ होता है या दूसरे के साथ होता है, पर उस इंटरेक्शन को बच्चा खुद तो नहीं पहचान पाता और आगे याद भी नहीं रख पाता। उसका इंटरेक्शन सबसे पहले माँ बाप से होता है। अच्छा है? पैदा होते ही रोता है, भूख लगती है उसको, कि माँ बाप को ढूंढता है पहले, कहाँ है माँ बाप। सबसे पहली घटना क्या होती है, अपनी अपनी आवश्यकता को पहचानता है, अपने अपने अपने को पहचानता है आवश्यकता के रूप में, खाली शरीर की आवश्यकता के रूप में। तो पहला इंटरेक्शन किसके साथ होता है, बोलो दीदी बोलो। हाँ तो आप मतलब अब अननोन तरीके से कह सकते हैं, ठीक है, अपने साथ होता है उसका। अननोन तरीके से नहीं, नॉन तरीके से कह रहे हैं, होता तो ऐसे ही है ना, जानने पे पता चला, नहीं जानने पे नहीं पता चलता है। तो नॉन तरीके से देखेंगे तो पहला इंटरेक्शन आपका अपने साथ ही, अननोन तरीके से लगता है दूसरों से इंटरेक्ट कर रहे हैं हम, ठीक, ये बात समझ में। तो अभी नॉन की बात कर रहे हैं हम, उसके बाद जब थोड़ा बड़ा हुआ तो चलो तब तो माँ बाप आ जाते हैं उसके पास, फिर उसका अस्तित्व में बदलाव हो जाता है। कहाँ बदलाव हो जाता है, तो उसको सेम कहाँ लगेगा, हर बच्चे के लिए माँ बाप अलग अलग है ना। हाँ, तो अस्तित्व में तो सबसे माँ बाप, हर माँ बाप वास्तविकता में अलग अलग होते हैं या भ्रम में अलग अलग होते हैं? तो भ्रम में तो सब समस्या ही है ना। तो अगर मानव के रूप में देखेंगे तो जैसे परमाणु के लिए अस्तित्व समस्या है क्या, कुत्ते के लिए समस्या है क्या, बिल्ली के लिए समस्या है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मानव में इस अस्तित्व के बारे में, मानव में कल्पना है और कल्पना में अस्तित्व क्या है ये समझ में नहीं आया तो मानव एक समस्या के रूप में हो गया। वो अपनी समस्या को कहाँ आरोपित कर दे रहे हैं? तो मूल कारण अगर देखेंगे, कल्पना में भ्रम होने से अस्तित्व स्पष्ट नहीं होने के कारण विचार में क्या हो गई, समस्या, और ये समस्या रिफ्लेक्ट कर दी कहाँ पर, तो ये चली गई परिस्थिति में। तो मानव अपने में समझ के अभाव के कारण समस्याग्रस्त होते हुए अपनी परिस्थिति पे इस समस्या को आरोपित कर दिया, जबकि अस्तित्व में कोई समस्या है ही नहीं। अस्तित्व में कोई समस्या है या नहीं है? है या नहीं? नहीं है। हमको कहाँ से दिखने लगी? हमको कहाँ से दिखने लगी? संजू जी बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई। माइक लो, संजू जी माइक दो। समझ में आई? क्या समझ में? बताओ, माइक में बताओ। हाँ जी, माइक कहीं भी आ सकता है, सोते हुए आदमी के पास भी आ सकता है। और जो जगने की एक्टिंग कर रहा है उसमें भी आ सकता है। हाँ हाँ जी बोलो। कि अस्तित्व में समस्या नहीं है। हाँ, समस्या खुद मानव में ही है। उनकी क्यों हो गई? वो विचार, जब विचार हमारे कल्पना शक्ति इधर उधर भागने लगती है, यानी कि समाधान में नहीं रहती है, तो विचार समाधान क्यों नहीं हुआ? सच्चाई का अस्तित्व जैसा है वैसा हमको नहीं दिखा, नहीं समझ में आया, नहीं दिखा। वेरी गुड। तो फिर तो हमारे कल्पना में क्या हो गया? समस्या खड़ी होगी। तो पहले सबसे पहले समस्या कहाँ खड़ी हुई? कल्पना में। कल्पना समस्या हो गई। अब ये समस्या, इस समस्या के साथ हम जगह जगह देखने लगे। ये समस्या का चश्मा लगा के हम देख रहे हैं अब। तो समस्या पहले कहाँ खड़ी हुई? कल्पना में हुई, कल्पना से विचार में चली। हाँ, ये बात समझ में आई? आए जी, जब अस्तित्व एक जैसा ही तो अलग अलग क्यों देख लिया? अस्तित्व एक जैसा है या नहीं, आप बताओ, आपको क्या लगता है? अलग अलग है? नहीं, अस्तित्व मैंने बताया ना भाई, एक जब बच्चा बड़ा होना शुरू होता है तो उसको अस्तित्व इसलिए अलग लगता है कि ये मेरे माँ बाप हैं, उनका आचरण अलग है, वो दूसरा सोचेगा उनका अलग है, या जो उसके साथ नाते रिश्तेदार अलग हैं, या टीचर अलग है, इन सब चीज़ों से उसका पाला पड़ेगा तो उसको अलग अलग लगते हैं, तो वो अलग अलग तरीके से अस्तित्व को देखता है। ठीक है, इस तरह से अस्तित्व अलग लगता है। एक्चुअल में तो अस्तित्व एक है या अनेक है? एक्चुअल में अस्तित्व एक है। एक है। भ्रमवश माता पिता में भ्रम हो, या टीचर में भ्रम हो, या बच्चे में भ्रम हो, भ्रमवश क्या लगता है? अनेक लगता है। तो सबके सामने परिस्थिति एक ही है ना? भ्रमवश अनेक इतने कह रहे हैं, अस्तित्व में तो कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। तो सही में गलती मैंने अभी उसको देखेंगे तो ये भी समझ में आता है कि हमारी कल्पनाशीलता में भ्रम होने से समस्या है। और ये समस्या हम कहाँ, इस समस्या का चश्मा पहनते हैं, पहले हम क्या करते हैं, समस्या का चश्मा पहन के जहाँ देखते हैं वहाँ पर समस्या हमको दिखने लगती है, जहाँ देखो वहाँ समस्या दिखने लगती है। तो समस्या का लाइट कहाँ से आ रहा है? हमारे में से समस्या हम का टार्च मार रहे हैं हम। ये बात समझ में आई? तो अगर इस कल्पना के साथ मानव में जो विचार कल्पना शक्ति है इसके साथ ऐड हो गया, अस्तित्व में कोई व्यवस्था है, अगर ये समझ में आया तो परिस्थिति क्या हो गई? अब परिस्थिति कैसी हो गई? एक हो गई। एक होने का मतलब अब परिस्थिति अनुकूल हो गई। और यहां पर परिस्थिति क्या हो गई थी? प्रतिकूल हो गई। ये बात ठीक समझ में आता है? तो आपकी कोई भी समस्या यदि प्रतिकूलता है, उसका कुल कारण क्या है? कल्पना में विचार नहीं बना है, भ्रम है, तो समस्या है ना, हमको प्रतिकूलता दिखाई देती है। ये बात समझ में आ रही है? तो सारी समस्या की मुक्ति कहाँ से हो सकती है? विचार पूर्वक परिस्थिति बदल जाती है। अब क्या कहेंगे, एक सेंटेंस बोलेंगे तो, विचार आ जाने पर परिस्थिति बदल जाती है। भैया, ये जो भ्रम है ये अस्तित्व का अंश है क्या? ना ना ना, अस्तित्व का अंश नहीं है। ये बहुत ठीक बोल रहे हैं, भ्रम का कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व जैसा है वैसा समझ में नहीं आया, यहाँ लिख देता हूँ। भ्रम का मतलब क्या हुआ? अस्तित्व जैसा है वैसा नहीं समझा तो क्या हो गया? कल्पना ही रह गई खाली। अब कुछ कुछ कल्पना कर ली हमने, उससे क्या निकल के आ गया, समस्या हो गई। तो भ्रम का कोई अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व में कोई भ्रम नहीं है, भ्रम का कोई अस्तित्व, हाँ, रियलिटी नहीं, भ्रम रियलिटी नहीं है। जो रियलिटी है यदि ठीक से समझ में नहीं आएगी, अगर पार्शियल भी, अगर इतनी भी गलती रह जाए ना, अगर रियलिटी में इतना भी अगर कोई गलती रह गया तो हम कहीं का कहीं पहुंच जाते हैं, है ना। दर्शन यदि इतना भी एरर हो, इतना, तो भी हम व्यवहारिकता में 180 डिग्री में खड़े रहते हैं, ठीक। हमको लगता है इसमें भी मन वृत्ति चित्त की बुद्धि की बात, आत्मा की बात हो रही, उसमें भी तो हो रही थी, इसमें भी व्यापक की बात हो रही, उसमें भी हो रही थी, सारे शब्द तो वहीं से आ रहे हैं, क्या अंतर है। लेकिन अगर बहुत ठीक से समझ जाएंगे, अगर एरर इतनी भी होगी दर्शन में, तो हम ये सब जगह पे हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसका प्रमाण ही दिख ही रहे हैं। तो सब गलत है ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो सब पूरे नहीं है, तो यहाँ तक भी अपने को देखना पड़ेगा। तो अस्तित्व में कोई भ्रम नहीं है, मानव में भ्रम का मतलब इतना ही है कि अस्तित्व जैसा है वैसा वो नहीं समझ पाया, क्योंकि कल्पना विधि से मानव देखता है। अस्तित्व जैसा है वैसा अगर समझ में आ गया, यहाँ जुड़ गया, तो अब ये कल्पना जो है ये विचार बन गया, कल्पना में क्या हो गया, व्यवस्था बैठ गई, तो यहाँ से बोला समाधान हुआ। तो मानव में समाधान पहले होना है या परिस्थिति पहले अनुकूल होना है? मानव में समाधान पहले होना है या परिस्थिति अनुकूल होना है, बताओ, ये बात समझ में आई भैया? हाँ जी, हैं, वो तो पूछ रहे हैं भैया। आप कह रहे हो कि अस्तित्व में समस्या नहीं है, इतनी सारी समस्या दिखती है, जैसे ही लाल गेट के बाहर गए भरपूर समस्या दिखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जिसको लाल गेट के बाहर समस्या दिखती है, उसका मतलब ये है कि उसका विचार अभी पूरा नहीं हुआ है। तो एक यहाँ अनुकूलता को ही हम समाधान मान लेते हैं, है ना। और लाल गेट के बाद जाते तो अपनी खोपड़ी लेके जाते हैं वहाँ पर भी, है ना, तो वहाँ पर हमको समस्या दिखने लगती है, तो दिखता तो हम ही को है ना। अच्छा भैया, आप जो खड़े रह के कहते हैं अस्तित्व में समस्या नहीं है, और अस्तित्व में समस्या के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, ये कैसे भैया, थोड़ा इसको ठीक करो। इसको ठीक कर रहे, और कोई कुछ कह लें इसमें, लोग थोड़ा अपने अपनी राय जरा जाहिर करें। बताइए दीदी, कोई समस्या है आपकी जिंदगी में, है कारण? कारण वही है भैया कि अभी तक जो आपने बताया कि हम लोग चीज़ों को वैसे नहीं ले रहे थे जैसे उसको लेना चाहिए। समझ की कमी के कारण हम लोग मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे हो गए और रिश्तों को भी वैसे ही देखने लगे, जिसकी वजह से समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती चली गई। और वो बढ़ती चली गई या भ्रमित आदमी जब से पैदा से समस्या में ही है? हाँ, मतलब वो समस्या बढ़ सकती है क्या? हाँ, मतलब अगर आपका मतलब ये हुआ कि भ्रम बढ़ता है। हाँ, समस्या का स्रोत भ्रम है ना। हाँ, तो भ्रम बढ़ता घटता भी है क्या? नहीं भैया, लाल गेट के बाहर समाधान का अभाव दिखता होगा कि ये समाधान का अभाव है। तो समाधान तो मेरे साथ जाता है ना वहाँ मैं जहाँ चले जाता हूँ, समाधान साथ में जाता है। दूसरों में देख पाते होंगे हैं। पहले इसको बहुत अच्छे से तय करते हैं कि भ्रम पहले बढ़ता घटता है क्या? भ्रम बढ़ता घटता है क्या? अगर भ्रम बढ़ता घटता है तो समस्या बढ़ेंगी घटेंगी है जी? जो भी एक भ्रम पाला है, दो भ्रम पाले, उनसे कितनी घटा लो कितनी बढ़ा लो, उसमें क्या जा रहा है? तो अपने ही हाथ में, मतलब जैसे कैसे एक भ्रम बताओ आप भाई, एक भ्रम बताओ फिर दूसरा बताना। भ्रम इसके हिसाब से, दर्शन के हिसाब से भ्रम ये है कि भाई मेरे माँ बाप को आपने मान लिया हमने कि भाई माँ बाप को लोग समझते हैं कि अकल नहीं है, वो भ्रमित है ऑलरेडी। फिर उसके अकॉर्डिंग समस्या मान लिया कि भाई सुविधा में हमें सुख नहीं मिल रहा, ये भी अपने लिए मान लिया, और भी सब चीज़ें बहुत सारी जितनी भी चीज़ें हैं वो मान ली, तो समस्या बढ़ा ली अपने लिए। या फिर अब तो बहुत सारी चीज़ों से समस्या हमें है ना, समाज में इतनी परेशानी है, पूरे विश्व में ऐसा है, वही जो प्रकृति तापग्रस्त है, ये बहुत बड़ी समस्या हमको भी फील होती है डायरेक्टली. अच्छा। कि भाई वही वर्तमान से विरोध जिसे कहते हैं. और जब धरती तापग्रस्त थी तब समस्या थी कि नहीं थी अपने पास? जब तापग्रस्त नहीं थी, अब नहीं थी तो पता ही नहीं होगा, तब भी होगी क्या पता. अरे आप याद करो ना. आप खुद याद करके देखो ना. धरती तापग्रस्त होने का जो फार्मूला कहाँ से है? जब हम कक्षा 8वीं 9वीं पढ़ने लगे, मतलब मैं खुद, मतलब ये मान के चलो कि 1980 में जाकर है ना स्कूल में लिखना शुरू हुआ कि प्रदूषण नाम की क्या चीज़ होती. पहली बार किसी टॉपिक है बड़े कहीं के साथ रहते हैं तो सारे टीचर मेरे हमारे बात कर रहे थे कि प्रदूषण क्या होता है. कुलभूषण तो सुना था उन्होंने, प्रदूषण सुना ही नहीं था उन्होंने, है ना. तो मैं आई हर्ड टॉकिंग सो मेनी टीचर्स अमंग ना ईच अदर कि यार ये इसमें प्रदूषण में क्या लिखना है, टीचर आपस में बात करें. तो प्रदूषण पे निबंध लिखने के लिए एक दो पन्ने लिखना बड़ा भारी पड़ता था, कैसे लिखेंगे इसको, है ना. तो उस समय तक क्या लोग परेशान नहीं थे, समस्या नहीं थी उनको, ठीक. और आज बच्चे को बोलो कि प्रदूषण पे लिख के ला तो इतना बड़ा जिल्द बना के दे देंगे ना, ठीक. तो क्या हो गया? तो समस्या उस दिन भी थी जब प्रदूषण को नहीं जानते थे, तब भी आपस में बात कर रहे थे, और आज भी बात कर रहे हैं यार, कैसे खत्म होगा समस्या. आज भी उनको समस्या में बढ़ोतरी थोड़ी होगी, कोई समस्या बढ़ने गई. समस्या को हर जगह अपन देखने लगे हैं. अब खाली हम हमारे अंदर चश्मा लगा समस्या का, उसके बाद समस्या को हम हर जगह फैलाते रहते हैं, फिर वो फैलती भी रहती है, दिखती भी रहती है. बड़ी इस तरह से गई दिखती है हमारे को कि भाई हम ज्यादा कारें यूज करने लगे, ज्यादा ये सब एसी यूज करने लगे, उससे बढ़ती. अरे कहाँ दीदी, जब कारें नहीं थी तो आप सोचते थे कारें आ जाएंगे तो हम समस्या से मुक्त हो जाएंगे. वो समस्या थी कार नहीं आ रही आपके घर में. आप याद करो अपने घर में कार आने के पहले क्या समस्या थी आपके घर में? कार नहीं है, कार नहीं है. नहीं, प्रदूषण की बात हो रही है. अरे नहीं दीदी सुनो तो, रखो माइक अभी. तब आप समस्या ग्रस्त थे कि कार नहीं है, हम बेकार हैं, है ना. हाँ, टीवी फ्रिज अभी और देखते जाओ तो हम पहले से बेकार हैं. तो हर जगह समस्या. तो सामान नहीं आई तो सामान नहीं आ रहा है समस्या, सामान आ गया तो सामान एक समस्या, फिर उसका कुछ हो गया तो वो समस्या. तो आदमी समस्या ग्रस्त ही रहता है, है ना. तो ये समस्या का चश्मा हमारे में पहना हुआ है या कहीं और समस्या है ये, है ना. अगर ये देखेंगे तो अपने को बहुत ठीक से समझ में आएगा कि समस्या ना बढ़ाई जा सकती है और ना घटाई जा सकती है. क्योंकि बढ़ना घटना तो तब होगा ना जब भ्रम बढ़ेगा घटेगा. तो भ्रम कोई ऐसी चीज थोड़ी जो बढ़ेगा और घटेगा. भ्रम है तो है, नहीं समझ में आया कि मैं क्या हूँ, अस्तित्व क्या है, मानव क्या है, जीना कैसे, जीना क्यों, जैसे क्यों और कैसे का उत्तर नहीं हुआ पहले दिन ही, तो हम भ्रमित ही हैं. और ऐसे भ्रम पूर्वक क्या हो रहा है, समस्याग्रस्त खुद हो रहे हैं. फिर ये समस्या को अब हम जहाँ भी कार्य में जाएंगे तो समस्या, व्यवहार में जाएंगे तो समस्या, पेड़ के साथ जाएंगे तो समस्या, हम जगह हर जगह समस्या करेंगे. उत्पादन नहीं हो रहा तो समस्या, उत्पादन हो गया तो समस्या. भैया तो फिर भ्रम में भी तो कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे सभी तो भ्रमित ही हैं हम जो बैठे हैं, सीखने ही बैठे हैं, तो इसमें भी कई लोग ऐसे होते हैं जो सारे दिन बस हर परिस्थिति का रोना रोते रहते हैं, कुछ लोग खुशी खुशी रहते हैं. हाँ, तो कुछ लोग उनके रोने पे हंसते रहते हैं. तो जो हंसते रहते हैं उनको लगता है कि वो ज्यादा समझदार हैं, ज्यादा खुशहाल हैं, ऐसा है नहीं. तो इसमें क्या अंतर हुआ, एक रोता रहता है एक हंसता रहता है, उससे क्या अंतर हुआ? उससे तो कुछ अंतर हो नहीं रहा है. तो एक तो बड़े गहरी सांस ले लो, रिलैक्स हो जाओ कि ना तो कोई भ्रम बढ़ता है और ना कोई घटता है, ना समस्या बढ़ती है ना घटती है, है ना. हाँ, भ्रम घटेगा थोड़ी, भ्रम का विकल्प चाहिए. आप सोचो भ्रम घटा रहे हैं हम, ऐसा नहीं होता. जब तक नहीं घटा हटा तब तक घटा ही नहीं हो, या तो वो हटेगा घटेगा नहीं, ठीक है ना ये बात. तो ये आपको समझ में आ जाए कि मैं कम भ्रमित हूँ ज़्यादा भ्रमित, ये उसमें भी डिग्री करते अपन, उसमें भी तो डिग्री करना है ना अपने को, थोड़ा अपना अपना तो अलग बचा कर रखना ही है. तो मैं ज़्यादा भ्रमित वो कम भ्रमित, है ना, वो उसका तो भ्रम की पराकाष्ठा हो गया जी, है ना. ये जो बातें ऐसा कुछ है नहीं. इतने ही कह रहे हैं कि भ्रम में कोई समानता हमारे में प्रकट नहीं हो पा रही, हम एक नहीं हो पा रहे, इसीलिए हम भ्रम में ये कुछ कुछ करते रहते हैं. मूल स्रोत भ्रम का अगर देखेंगे तो इतना ही है कि अस्तित्व में हम हैं, अस्तित्व सअस्तित्व रूप में हैं, ये अस्तित्व सअस्तित्व ये समझ में नहीं आया, मानव क्या है इसमें समझ में नहीं आया, तो करना क्या है ये समझ में नहीं आया, ये कुल मिला के भ्रम का मुद्दा है। करना क्या है समझ में नहीं आया, यदि ये समझ में नहीं आया कि करना क्या है होना क्या है, तो जो कुछ भी कर रहे हो वो भ्रम ही है, वो एक समस्या ही है। सांस ले रहे हो तो भी समस्या, और सांस छोड़ रहे तो भी समस्या, ठीक है ये बात। मानव अपने विचार में समाधान के अभाव में कुल समस्या का कारण है, और यही समस्या अब आरोपित होने चलेगी, क्योंकि मानव सबसे बड़ी चीज है, पदार्थ अवस्था प्राणावस्था जीवावस्था, वो सबसे विकसित कौन है, मानव, तो मानव का अधिकार है, समस्या में रहेगा तो शोषण करेगा, लिखो, मानव विकसित इकाई समस्या में रह के शोषण करता है, समस्या में अन्याय विधि से शोषण करता है, है ना, अन्याय विधि से समस्या में शोषण होता है, और न्याय विधि से समाधान पूर्वक पोषण करता है। ये बात समझ में आई, इसको अच्छे से ठीक कर लो। समाधान विधि से समाधान पूर्वक न्याय विधि से पोषण करता है, खोपड़ी को पकड़ रखा है। हाँ जी, ये ठीक समझ में आया। तो परिस्थिति कब, परिस्थिति में यदि समस्या है, दिक्कतें हैं, तो उसका मूल कारण हमारे में समाधान का अभाव है। समाधान संपन्न होने के लिए आप जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, है ना, अध्ययन करते हैं, आप समझ सकते हैं, और समझने से ही परिस्थिति आपके अनुकूल होती है, और नहीं तो तमाम कुछ भी हो जाए तो परिस्थिति प्रतिकूल ही बनी रहती है, ऐसा है कि नहीं। हाँ, लाल ब्रिगेड के बाहर भी मानव समाधान के साथ ही रहेगा ना भाई, अगर समाधान का चश्मा लगाया तो जहाँ पर जाएगा अपने समाधान को प्रस्तुत करेगा, समाधान पूर्वक जिएगा ना, या तो हमको समस्या दिखेगी या समाधान दिखेगा। यदि हमको समस्या दिखेगी तो क्या सर्किट बनता है वो देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी ये कुछ कुछ मिटा दो इधर उधर, तो यदि हमको समस्या दिखती है तो हम काम करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या काम करेंगे, समस्या से मुक्ति के लिए काम करेंगे, हाथ पैर मारेंगे, और फल परिणाम में क्या आएगा, समस्या से चले तो समस्या से मुक्ति का प्रयास, तो क्या आने वाला है, समाधान है, तो समस्या, तो अगर आप कहीं भी जाते हो और आपको समस्या दिखती है तो आप समस्या से मुक्ति के लिए हाथ पर मारोगे तो दूसरी एक समस्या में ग्रसित होने वाले, एक से निकल के चार में फंसते हैं, चार से निकल के सोलह में फंसते हैं, कई प्रकार से हम समस्याग्रस्त होते चले जाते हैं, है ना, और कुल मिला के समस्या समस्या रहती है, मतलब कोई बड़ी समस्या छोटी समस्या होती नहीं है, इतने होता है कि अब उनका हाल हमारे को दिखता नहीं है, क्योंकि समस्या, अब जबकि समस्या को देख रहे हैं तो क्या चीज है समस्या, अस्तित्व जैसा है वैसा समझा नहीं, है ना, वैसा समझ जाए तो व्यवस्था, तो अभी भ्रम हो गया, इसके कारण ये हो गया। तो अभी दूसरा सर्किट क्या बन सकता है ये हमको समझ में आना चाहिए। तो मानव समझने से समाधानित होता है, तो समाधान पूर्वक चीज़ों को देखता है, है ना, तो समाधान को प्रमाणित करने जाता है। तो समाधान को प्रमाणित करने जाएगा तो क्या होगा, तो उत्तर में क्या मिलेगा, समाधान। तो समस्या से समस्या की तरफ चलना बराबर भ्रम कट सर्किट, समाधान से समाधान की ओर चलना बराबर जागृति की बात। इसमें मुख्य मुद्दा क्या है, मुख्य मुद्दा क्या है, ये विकल्प है, समस्या का विकल्प समाधान है ना। अस्तित्व जैसा है वैसा अनुभव पूर्वक देख लिया गया है ना, नागराज जी ने देख लिया, उसको विस्तार से अपने को बता दिया, उसको वो जी लिए, अपने लिए समझने का मुद्दा बन गया। अब उसको समझकर हम समाधान पूर्वक जी सकते हैं। अब समस्या से अपने को लेने देना नहीं है, समाधान पूर्वक बन जी सकते हैं। जैसे पानी की एक व्यवस्था, पानी की एक व्यवस्था के लिए प्रकृति में कोई एक समाधान है, यदि वो समाधान हमको समझ में आता है हम समाधान पूर्वक जी सकते हैं। आदमी के पैदा होने की एक व्यवस्था यदि हमको ये समझ में आता है तो हम पैदा होने के स्वरूप में हम समाधान पूर्वक जी सकते हैं। ये विकल्प है, ये पूरे समस्या का विकल्प है, समस्या के हल पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। एक एक ऐसे लाइफस्टाइल, एक ऐसे थॉट स्टाइल, एक ऐसे व्यवहार स्टाइल की ये बात हो रही है जिसमें कोई समस्या छूता ही नहीं है, कोई समस्या छुएगा ही नहीं। आदमी पैदा हो गया तो भी कोई समस्या नहीं है, बड़ा हो गया तो भी कोई समस्या नहीं है, मर गया तो भी कोई समस्या नहीं है। ये बात समझ में आई कैसे महाराज, समझ में आ रही है, ये बात समझ में आई? तो विचार पूर्वक परिस्थिति बदल जाती है, विचार के अभाव में परिस्थिति समस्या रहती है, और विचार संपन्न होने के बाद अभी अपन अपने को कोई समस्या नहीं हो सकती। ये बात समझ में आया? तो जिसको भी कोई परिस्थिति का रोना है वो समझ ले कि परिस्थिति का रोना नहीं है, उसका मूल कारण देखेंगे तो, उसका मूल कारण देखेंगे तो हमारे में विचार की स्पष्टता नहीं हुई है और हमारे को ठीक से समाधान नहीं हुआ है कि क्या करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, इसका उत्तर नहीं मिला है, तो उसके कारण परिस्थिति हमारे पे भारी है। भैया समाधान को प्रमाणित करने का तरीका जरा रिपीट कीजिए। समाधान को प्रमाणित करना, जैसे मैंने बताया पानी, पानी की एक व्यवस्था है, हमको पानी चाहिए सदा सदा कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो पानी का प्रकृति में एक व्यवस्था है, चक्र एक, उस चक्र को यदि हम समझते हैं और उसके अनुसार हम लोग अभी जीने जाते हैं तो समझने गए तो समाधान हुआ, पानी तो बहुत सारा है, ठीक, एक एक व्यवस्था है उसकी, वो व्यवस्था को हम समझते हैं तो अब व्यवस्था को के अर्थ में अपने सारे कार्यक्रम को नियोजित करते हैं, तो समाधान जो हमको हुआ उसको हम समाधान को प्रमाणित करेंगे, है ना। प्रमाणित करने गए तो हमको समाधान ही होने वाला है, पानी आ ही जाएगा हमारे पास, क्यों नहीं रहेगा हमारे पास पानी। तो पानी, हाँ, जैसे जिगलू में एक तालाब बनाया है, पहले क्यों बनाया तालाब, क्योंकि पानी की एक व्यवस्था है, बारिश होती है और खूब होती है, अभी भी होती है पूरे देश में, है ना, और इतनी तो होती है जितनी हमारी जरूरत है उससे ज़्यादा अभी भी होती है, भले उतना सर्कल टूट गया लेकिन कुछ तो होती रहती है। अभी तो ये हो गया कि एक ही दिन में होकर आंकड़े पूरे जाते हैं, ऐसा रहता है सरकार के आंकड़े पूरे करने के लिए बारिश हो रही है ना, ताकि उनके यहाँ सूखा उखा ना हो, बोले हो गया सर, हो गया, बोले डन डन डन आगे बढ़ाओ। तो होती है, अब पानी जिस प्रकार से हम लोग को खाने की जुगाड़ करना होती है, मानव को कोई भी चीज़, कोई भी सुविधा श्रम पूर्वक ही मिलेगी, ये बात अपने को समाधान हो गया इसका। तो पानी भी काय को फोकट में चाहिए आपको, तो पानी ये अपने को समाधान बन गया, तो पानी के लिए भी एक व्यवस्था, भाई श्रम लगाओ अपना, तो अपन इतने सारे लोग मिलकर श्रम कर लिए, कुछ अपने से हुआ कुछ नहीं हुआ तो है ना मशीन वशीन लगा लिए, अभी कुछ हो गया कुछ नहीं हुआ तो हो सकता हम लोग अध्ययन शिविर बीच में रोके दो दिन आपको सबको ले जाएंगे, वो पत्थर जमाना रह गए और लोग आ नहीं रहे काम करने के लिए, तो हम लोग जाके सब जाने वाले हैं, मेरा आइडिया में है ऐसा, एक दो दिन अगर देखूंगा इंतजार नहीं हुआ तो लाइट वाइट लगा के दो दिन हम लोग सारे पत्थर जमा के आएंगे, देखिए कितना मजा आएगा आप। अब ये एक व्यवस्था अपने को समझ में कि ऐसे एक पानी की व्यवस्था को सुनिश्चित किया जा सकता है, उससे क्या हो गया, समाधान जो अपने को समझ में आया उसको अपन प्रमाणित करें। अभी ये किसी भी इकोनॉमिक्स से, किसी भी सोशल साइंस से जो प्रचलित है उससे ये पूरा नहीं पड़ता है, उनके हिसाब से बेवकूफ़ी है ये, तो है ना। हमारे हिसाब से समाधान है। ठीक, तो अब अगर हम समाधान को संपन्न होने के बाद समाधान को प्रमाणित करें या वो अर्थशास्त्र का आंकड़े देखें कि कितने पैसे खर्चा होगा, कितना क्या होगा, ये जरूरी है, जरूरी है, आवश्यकता है। अभी आवश्यकता को हम पहचानते हैं ना कि लाभ हानि को पहचानते, प्रिय लाभ को नहीं पहचानते, आवश्यकता है तो है, करेंगे तो करना ही है। ठीक हो गई बात, ऐसा करते हैं तो समाधान प्रमाणित होता है, धाएं धाएं प्रमाणित होता है। क्यों भाई, एकदम कैसे प्रमाणित होता है? धाएं से। तो धाएं धाएं प्रमाणित होगा तो समस्या होगी कि समाधान होगा? इसके इसके फलन में क्या होने वाला है, एक मिनट, इसके फलन में क्या उपलब्धि होगी? हम सब समस्याग्रस्त हो जाएंगे, क्या हो गया ये, ऐसा हो जाएगा, या हम लोग को समाधान होगा उससे वापस? अब रिटर्न में वापस हमको समाधान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और कोई एक दिन मिलेगा क्या? अब पानी के लिए कई दिन, हजारों साल तक, मतलब सैकड़ों साल तक वहाँ पर अपने को मिलता रहेगा, समाधान के रूप में पानी मिलेगा। किस रूप में मिलेगा पानी, किस रूप में मिलने गए? अब पानी के साथ समाधान फ्री, तो समाधान समझने से हुआ, उसको प्रमाणित करने गए, अब समाधान आपको हर दिन है ना वो पानी के साथ मिलने लगेगा, क्योंकि आपने क्या किया, पानी के साथ समाधान को जोड़ दिया, तो पानी के साथ समाधान लौट के आने लगा हर दिन। अभी क्या हो गया, आपके घर में नल आता है कि नहीं आता है? वो समाधान के रूप में आता है, समस्या के रूप में आता है? आएगा कि नहीं आएगा? और गंदा आएगा कि साफ आएगा, है ना? फिर तमाम तरह की चीज़ें, तो वो समस्या रहता है। आखिर में बिल आएगा उसके साथ, पानी के साथ आपको वो नहीं आएगा, बिल आएगा उसका, है ना? तो हमारे साथ पानी के साथ समाधान आएगा। अब ये एक डिज़ाइन है पूरे सोचने का, व्यवहार करने का, जीने का कार्यक्रम है, उसको अगर ठीक से पकड़ते हो, ये कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज नहीं है। आप सोचोगे बस आपको 30 दिन बिठा के अध्ययन शुरू कराया, आप जिंदगी भर ऐसे बैठ के आराम करोगे, ऐसे नहीं है। अब आपको समझ में आने के बाद आप काम करोगे ना, समाधान संपन्न होने के बाद समाधान को प्रमाणित करेंगे, तो उसके फलन में समाधान। अभी इंटरिम में किसी को लग सकता है कि हम ऐसा काम कर रहे हैं कि हम तो समाधान से काम कर रहे हैं, है ना? उसको लग सकता है कि समाधान पे काम कर रहे हैं और समाधान को प्रमाणित कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कहीं ना कहीं समस्या से मुक्ति के लिए काम कर रहे हो, तो एंड में क्या रिजल्ट आता है उसको? हमारे यहाँ भी कुछ लोग हैं वो एंड में समस्या पे पाते हैं, सब काम तो सब पूरे करते हैं लेकिन आखिरी में उनको समस्या आती है, फिर सुबह उठते हैं, फिर समाधान शुरू करते हैं और फिर कोई समस्या मुक्ति में लग जाते हैं और उसके बाद फिर से समस्याग्रस्त हो जाते हैं। सुबह उठ के फिर समाधान, ऐसा नहीं, अब आदमी समाधान तो सोचेगा ना, तो हमको लगता है कि हम समाधान से, एक्चुअली क्या हो गया, यहाँ पे समाधान ही नहीं है, है ना? यहाँ समाधान का अगर होता तो समस्या मुक्ति में हम लगेंगे ही नहीं, हम समाधान को प्रमाणित कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, इसको समझ लीजिए महिमा दीदी, ये ठीक समझिए, हमको समस्या से मुक्ति नहीं चाहिए। आज हमको ये समस्या हो गई तो इससे मुक्ति चाहिए, आज हमको चूल्हे में ये समस्या हो गई ये इससे मुक्ति, कल को संजू दीदी से समस्या होगी इससे मुक्ति, रामेंद्र भैया से समस्या होगी उससे मुक्ति, ये नहीं चाहिए अपने को, इससे कोई मतलब ही नहीं है अपने को। अपने को मतलब है कि अपने पास समस्या है, समाधान नहीं है। तो समाधान से युक्ति समस्या से मुक्ति है एक्चुअली, है ना? ये बात समझ में आई? उसके बाद कोई समस्या नहीं है, उसके बाद आग में अपन चूल्हे में भी खाना बना लेंगे और बढ़िया गैस भी लाएंगे, नहीं लाएंगे थोड़ी है, और बन जाएगा तो भी बढ़िया और नहीं बनेगा तो भी, और क्यों नहीं बनेगा? आदमी समाधान जब साथ खड़ा होगा तो हर परिस्थिति में, जो भी स्थिति परिस्थिति है उसमें हम अपने समाधान को प्रमाणित करेंगे। ठीक है जी, तो विचार महत्वपूर्ण है कि परिस्थिति, तो सारी परिस्थिति विचार का अभाव के कारण समस्या। बोलिए सर, क्या कह रहे हैं इस पे, अपनी अपनी शेयरिंग कर लीजिए और सोच के बताइए, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है जी। बोलिए भैया। मेरे भैया। हाँ जी भैया। हाँ जी, तो ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि समाधान ही है, समाधान कोई तो जो समाधान का फैक्टर जो फोकस करना है वो मानव मानव के बीच में ही है, जैसे गैस से या पानी से तो कोई समस्या है नहीं। हाँ जी, तो जो समस्या है वो मानव को ही लेके है। मानव को ये समझ में नहीं आया कि मैं क्या हूँ, अस्तित्व क्या है, हमारा प्रयोजन क्या है, अपनी उपयोगिता क्या है, सुख क्या है, सुख पूर्वक जीने का डिज़ाइन क्या है। ठीक, तो इसमें अगर फंक्शनैलिटी में इसको लेके आते हैं इस प्रोसेस हाँ। को समाधान को तो क्या करना है? फंक्शनैलिटी में लेके आते हैं मतलब समाधान संपन्न होना पहला मुद्दा, और जो समाधान पूर्वक जीने के डिज़ाइन को बनाना, ये फंक्शनैलिटी है। फंक्शनलिटी में और क्या होगा? समाधान संपन्न होना तो हर क्षेत्र में, हाँ, हर दिशा काल कोण में समाधान होना, फिर हर दिशा काल कोण में आप जो भी मुद्दा लाओ उसमें उसका ठीक से उत्तर होना, वो फंक्शनलिटी है। जैसे एजुकेशन है तो एजुकेशन में समाधान को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, मतलब हमारे पास जो समाधान होगा उसको कैसे हम प्रमाणित करेंगे। हम समाधान को प्रमाणित करने जाएंगे और एजुकेशन में बच्चों को समस्या हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना। तो फंक्शनलिटी में जो भी काम करेंगे एजुकेशन एक मुद्दा बनेगा। अब ये बहुत बहुत ही सब्जेक्टिव मुद्दा हो गया, ऑब्जेक्टिव मुद्दा होगा, इसको ऑब्जेक्टिवली हम चलेंगे तो ऑब्जेक्टिवली इसको हैंडल करेंगे। तो एजुकेशन क्या है, क्यों है, कैसे है, कितना कैसे, विधि क्या होगा, उस पर बात हो सकती है, उस पर काम कर सकते हैं। अब इसमें बहुत प्रिसाइज हमको होना होगा तो टाइम टू टाइम होते रहेंगे, जब जब आप बोलो जहाँ जहाँ। तो आपका फंक्शनलिटी से क्या आशय है? आपने अभी एक पॉइंट को टच किया, तो फंक्शनैलिटी की ही एक तरफ से विचार में जो कमी है वो फंक्शनैलिटी में रिफ्लेक्ट हो रही है। बिल्कुल। तो ये जो है, जो कमी है, इसको एड्रेस कैसे करें? ये मतलब सभा में बताया जा सकता है तो बताइए। बिल्कुल बताया जा सकता है ना, जैसे हर एक मुद्दे पे अपन एड्रेस कर ही रहे हैं कि अब हरी दिशा काल कोण में हम समाधान को प्रस्तुत कर सकते हैं। कितने दिशा काल कोण है? तो मानव है, परिवार है, समाज है, उत्पादन है, विनिमय है, न्याय है, सुरक्षा है, शिक्षा है, संस्कार है, स्वास्थ्य है, संयम है, ठीक, चार अवस्थाएं हैं, जीवन जागृति है। इन जितने भी तमाम हमारे मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों पर इन समाधान को के स्वरूप को प्रस्तुत करने की योग्यता की बात आ रही, और वो बाबा जी कर ही चुके हैं, है ना। अपन अध्ययन पूर्वक उसको अनुकरण कर सकते हैं, उसको ठीक ठीक समझा जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। भैया, ये जो थर्ड वाला आपने बोला, ये समाधान से हम थोड़ा कैसे बौखला के हम समस्या में पहुंच जाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम समाधान जिसको माने रहते हैं वो एक्चुअली समाधान पूर्ण नहीं है। नहीं रहता है। आंशिकता में कोई बात हमको समझ में आती है और हम चल पड़ते हैं, है ना। तो फिर वो बीच में क्या होता है, हम समाधान को प्रस्तुत करने की जगह पर हम समस्या हल करने चले जाते हैं। समस्या हल करने जाएंगे तो खुद समस्याग्रस्त होकर आ जाते हैं। तो हमारे को भ्रम होता रहता है, जैसे हम कुछ सुनते हैं समझते हैं तो हमको कुछ तो होता ही है कि हमको लगता है कि हमको कुछ बात पकड़ में आ गई, उतने को लेकर हम दौड़ लेते हैं, दौड़ने जाते हैं, जाके होता नहीं है, समस्याग्रस्त होकर घर लौटते हैं। ठीक, तो जब तक समाधान को बहुत अच्छे से पकड़ा नहीं जाता है सभी एंगल से, तब तक वो व्यवहार में घटित नहीं हो सकता। जैसे मान लीजिए कि समाधान इस पूरे बात को शिक्षा का एक वस्तु मानते हुए, यदि शिक्षा में प्रयोग जितने हुए देश भर में अगर हम देखेंगे तो जो जो भी लोग इसको लेके दौड़े हैं अभी वो अपने में पूरे समाधान को पहचाने नहीं, तब क्या हो गया कि वो शिक्षा का कोई कार्यक्रम अभी तक खड़ा ही नहीं हो पाया अगर देखा जाए तो प्रकार कई प्रकार से कार्यक्रम करके देख लिए गए और फाइनली कुछ उसमें वो लगा ही नहीं था, या तो ऐसे निष्कर्ष पे आदमी पहुँचे कि ये तो हो नहीं सकता है आज की परिस्थिति में। तो वो अगर ऐसे निष्कर्ष पे पहुँचता है तो कहाँ पहुँचा, समस्या में आया या समाधान में आया, है ना। तो वो समस्या में आया, जैसे पीछे कई समय पहले यदि मेरे को एक बार वहाँ यदि क्या मतलब एक बार मेरे को मिलने का अवसर मिला, वो दिल्ली के मंत्री जी हैं जो शिक्षा पे काम कर रहे हैं, तो मैं उनको पूछा कि आपको शिक्षा समझ में आ गई क्या, आप काम तो करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, हम सहयोग कर ही रहे हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आई हो तो बताओ कैसे घटित होगी, क्या तरीके होंगे। तो ये समझ में आया कि जितना समझ में आया उतना काम करते हैं, जितना समझ में आने का मतलब है कि समझ में नहीं आया। तो उससे जो कुछ हो सकता है, थोड़ा बवंडर खड़ा हो सकता है, कुछ लोग खड़े हो सकते हैं, उसका देन तो है ही, उपकार तो है ही कि भैया कुछ लोग मिल गए, जैसे आप और हम लोग यहाँ बैठे हैं, कई लोग इसमें से आ गए उस विधि से, लेकिन वो जो काम करना चाहते थे वो तो नहीं हुआ, तो लोग मिल गए, इसको हम देन मानते हैं। तो लोग तो यहीं मिल जाते, काय को दिल्ली जाते उसके लिए, भाई लोगों तक ही पहुँचना है तो काय को जाके एजुकेशन वाले लोगों से पहुँचना है ना। तो अब बाद में कंसोल करते रहो अपने को अलग बात है, तो क्योंकि हम अपने समीक्षा करने में डरते रहते हैं, ठीक से मूल्यांकन करते नहीं, क्योंकि उसको सॉफ्ट कॉर्नर चाहिए हमको अपने लिए, भाई ठीक ठीक करें। तो मैं बोला फिर लोग ही चाहिए, तो मैं काय को दिल्ली में आऊँ, क्या इंदौर में लोग कम है, 30 लाख लोग हैं है ना, और गाँव में हमारे 5,000 हैं, तो लोगों की कमी तो कहीं भी नहीं है। धरती पर दो चीज़ों की कमी नहीं है, एक तो आदमी की कमी नहीं है और धरती की कमी नहीं है, जहाँ भी पैर रखते नीचे जमीन रहती कि नहीं रहती, जमीन की कोई कमी है, आदमी की कमी नहीं है। यदि कमी है तो यही कि एक समझदार आदमी जमीन पे नहीं है, जो अपने को समझदार मानते हैं वो जमीन पे नहीं है, है ना। तो केवल कमी इतनी है, समझदारों की भी कमी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ बहुत लोग अपने आप को समझदार मानते हैं, तो समझदार आदमी जमीन पे नहीं, वो कहीं आसमान में कहीं टंगा हुआ है, तो ये हमको समझ में आया। तो ये ठीक उसी प्रकार से बात हुई कि हम फाइनली समस्याग्रस्त होने वाले हैं, कोई नहीं कोई उठपटांग निष्कर्ष बनाएंगे, और वो निष्कर्ष अस्तित्व सहज नहीं होंगे, और उसके कारण हमारा जागृति रुकेगा, कहीं ना कहीं हम दिक्कत में आने वाले, ये ठीक है ना। तो ठीक से समझना कैसे हो, अब ये मुद्दा हो गया। तो क्या ऐसे कर करके समझना होता है, तो ऐसे तो गलती आनंद है, और किसको कितना टाइम मिलता है काम करने के लिए, है ना। तो एक जिंदगी में 3-4 अवसर आते हैं आपके पास, कुछ कर लो, और उतने में जिंदगी निकल जाती है, तब तो ये थोड़ा मामला और हो गया कि समझ के करो भाई। और बाबा जी क्या करें, नागराज जी क्या करें, यार समझ के करो, हम सोचे करके समझना है, तो हम अभी हमारे में अनुकरण की प्रवृत्ति भी नहीं है, ठीक से बैठ के सुन समझ के कर लें ऐसा भी नहीं है, हम अपनी परिस्थिति में ही घालमेल करते हैं। क्या करते हैं इसमें, उस परिस्थिति को हम मान लेते हैं कि इसमें क्या कर सकता हूँ, है ना। तो परिस्थिति तो जो प्रतिकूलता है, जो भी उसमें अनुकूलता ढूंढना या परिस्थिति में कुछ ढूंढने जाते हैं, तब तो वो बात बनती ही नहीं है, तब तो वो समाधान ही नहीं है, तब तो वो समस्या से परिस्थिति में समस्या देखी, इधर से कोई बात सुनी, और इन दोनों के बीच में घालमेल करते हैं, ये घालमेल कहलाता है। घालमेल करने के बाद परिणाम वो आते नहीं है, तब क्या हुआ, ये छोटी सी दिक्कत होती है। तो समाधान से हम शुरू करते हैं, ऐसा लगता है, एंड अप विद समस्या, उसका मतलब है कि यहाँ ठीक से नहीं हुआ है, उसका मतलब है कि परिस्थिति को ठीक ठीक आंकलन ही नहीं किया गया, अध्ययन ही नहीं किया गया, मतलब अस्तित्व को नहीं ठीक समझा गया। तो परिस्थिति में कोई प्रतिकूलताओं के साथ चलते हुए हमने कोई अनुकूलता को ऐड करने का प्रयास किया, तो वो एक्चुअली यहाँ कहीं काम होने लगा, तो समाधान और को हम ले गए समस्या से मुक्ति के लिए, तो वो जाकर समस्या में ही पहुँचा, तभी इसको विकल्प के रूप में कहा गया, ये समस्या से मुक्ति का कार्यक्रम नहीं है, है ना। तो समाधान से युक्ति हो जाए तो विकल्प है। हाँ क्या कह रही दीदी, एक मिनट जरा दीजिए माइक, ज्ञानी दीदी बता रही कुछ। भैया जो फिर अध्ययनशील व्यक्ति जो रहते हैं उनमें, हाँ, और इनमें फिर क्या डिफरेंस होता है, मतलब जो बिल्कुल समझे हुए नहीं है जो अध्ययनशील व्यक्ति है, दोनों समान हो जाएंगे दोनों फिर? किसमें समस्या है, मतलब अध्ययनशील व्यक्ति जो भी है वो भी फिर समस्या है ये कैटेगरी में आएंगे, मतलब उनको भी अभी भी वही समस्या, हाँ, है। जब तक अध्ययन तो पूरा नहीं होगा, कम ज्यादा दोनों में नहीं होगा, नहीं होगा ना, क्या होगा, कामना तो दोनों में है, वो तो ठीक ही है, ठीक है ना। तो अध्ययन पूरा होगा कभी कि नहीं होगा? हाँ, तो जब तक अध्ययन पूरा नहीं होता है, विचार में समाधान नहीं होता है, ठीक ठीक समझ में नहीं आता कि क्या होना है, कैसे होना है, कितना होना है, तब तक समस्या ही रहेगा। तब तक जिएगा कि नहीं जिएगा, तो जिएगा तो वो क्या करता है, इस समय जो कुछ यहाँ से बात मिला उसको अपना उस प्रोग्राम के साथ जोड़ना चाहते हैं, ठीक, तो उसमें घालमेल होता है, और घालमेल में एंड रिजल्ट वापस समस्या आता है, बोलते ये सब हो नहीं सकता है, और ये सब हो नहीं सकता है तो आप वो कार्यक्रम जो होगा वो तो ठीक है, लॉस में कौन गया, तो हमको डिप्रेशन आएगा उसमें, तो क्योंकि हम तो एक आशा लेके चले थे, वो निराशा में चली गई थी, अब तो निराशा भी अच्छी लगने लगी थी, है ना, ये अंधेरे भी रास आने लगे थे, और फिर से जीवन उद्या के उसमें आशा जगा दी, आशा जगाया, लेकिन हम थोड़ा हड़बड़ा गए, हड़बड़ाने से क्या हो गया कि कुछ कुछ का कुछ हो गया, अब पुनः जाकर वही संकट में आ गए अपन, ठीक है ना। तो होता है भैया, ऐसे होता है दीदी। तो क्या करना है, इसका हल क्या है? मेरे को ऐसा लगता है भैया, इस सिचुएशन में मतलब ऐसे कोई जीता जागता वह इंसान दिखे कि मैं इस कंडीशन में आई तो वो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता हो, वही तो शायद समझ में आए कि कैसा चलता है आगे प्रोग्राम। क्योंकि व्यवस्था का स्वरूप तो विचार में एक बार तो समझ में आए, जैसे इन्फॉर्मेशन तो एक बार ले लिया ऐसा लगता है, पर वो दूर की बात हो जाती है, फिर स्वयं में कैसे काम किया जाए जब उस में बात आती है, तो कौन मतलब जो समझा हुआ व्यक्ति वो कैसे करता है, समझा हुआ मानव जो है वो कैसे करता है इस सिचुएशन पे जी। तो वही मेरे में लगता है, मेरे को कमी वहाँ में मेरे को खलती है, मतलब ये कमी है वही। तो उसी के लिए तो देखा गया दीदी, यहाँ लिखा ही है कि समझना कहाँ पूरा होता है, भाषा और आचरण के योगफल में ही समझना पूरा होता है ना, उसके बिना होता नहीं है। वैसा आचरण करता हुआ अगर नहीं मिलेगा तो नहीं, फिर बातें बातें हो जाएंगी खाली। तो आप जैसे बोलते हैं भैया, फिर दूर में रह के भी मेंटल में एक डिस्टेंस कोई मुद्दा नहीं हो जाते हैं, लेकिन फिर वो सिचुएशन उनके साथ अगर आए तो वो कैसे करते हैं, वो कैसे देखेंगे भैया दूर में रहें तो। दीदी सिचुएशन तो एक जैसा ही है, वो अभी एक मानव समाधान पूर्वक जीता है, एक मानव सिचुएशन को हैंडल करता रहता है, ठीक। तो इसमें अपने को सिचुएशन को हैंडलिंग थोड़ी सीखना है, समाधान को देखना, हर समय समाधान देखना, हर समय उपयोगिता को पहचानना और उपयोगिता को प्रमाणित करते रहना, ये वाली बात हो रही है। और इसको इसके लिए उपयोगिता की दृष्टि होनी है कुल मिला के, है ना। तो वहाँ से ये बात पकड़ में आ सकती है, मतलब जहाँ सिचुएशन हैंडलिंग में जाते हैं वही फिर समस्या। हाँ वही सिचुएशन हैंडलिंग वही दिक्कत, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो क्या बात समझ में आई? तो परिस्थिति का रोना कौन रोएगा, रोएगा नहीं ऐसा नहीं है, कहाँ कब तक रोना बनेगा हमारा, जब तक हमारे को चीज़ें ठीक से समझ में नहीं आ रही, क्योंकि सारी परिस्थिति अनुकूल ही है, अस्तित्व अपने आप एक परिस्थिति है, उसमें मानव भी है, दूसरा मानव भी अनुकूल ही है, प्रतिकूल नहीं है, चाहे वो भ्रमित हो चाहे वो जागृत हो, क्योंकि सारे भ्रमित मानव अपने भ्रम से दुखी है कि सुखी, तो टेक्निकली वो अपने दुख से दूर होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, तो सुखी होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, और समाधान ही सुख है यदि, और वो आपके पास है तो वो प्रतिकूल है कि अनुकूल, वो प्रतिकूल है कि अनुकूल। हाँ जी, भ्रमित मानव हमारे लिए प्रतिकूल है कि अनुकूल, हाँ जी देखिए सेवन, ठीक है नहीं सुनाई दिया। ठीक हाँ जी भैया, ये जो आपने बोला प्रतिकूल के अनुकूल, तो मेरे को लगता है भ्रमित मानव भी अस्तित्व का ही हिस्सा है, तो उसको समझ उसके उसको भी एक समाधान के साथ ही देखने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, उसके समझने में सहायक हो क्यों। मेरा प्रश्न दूसरा था कि जैसे कई बार बोलते हैं कि पहले समझ पूरी करना है उसके बाद ही, तो ये जो सेंटर है एमसीबी के, तो एक प्रश्न ये आया अभी कि आपने किस मोड़ पे ये सोचा कि अब आप इसको शुरू कर सकते हैं, और क्या उस वक्त दिमाग में चला था? देखो अहंकार पूर्वक शुरू किए थे, ठीक, और उसको आगे बताएंगे, है ना। अब समय हो गया, 2 बज गए आपका, तो अपनी हट अपने अहंकार अपने किसी से पटने वाली नहीं है, वहाँ शुरू किए थे, इसमें क्या है, साफ सुथरा बोलना सुखी रहना है ना, बीच में अकल आ गई, अकल आने का स्कोप रहता ही है ना कि नहीं रहता है, तो फिर चीज़ें पकड़ में आ गई कि क्या होना क्या है कैसे होना है, तो उसके हिसाब से कुछ कुछ काम कर पा रहे हैं, अभी कुछ कुछ ही कर पा रहे हैं, आगे और करना ही है, लेकिन अभी यही है कि अपन को कोई समस्या नहीं है, हमको मैं अगर यहाँ खड़ा हुआ हूँ तो मेरे को कोई समस्या नहीं है, किसी भी प्रश्न के उत्तर की समस्या नहीं, किसी भी तरह की सिचुएशन में कोई समस्या नहीं, क्योंकि समस्या से मतलब नहीं है, अपने को समाधान से मतलब है कि क्या होना है, कितना होना है, कैसे होना है, इसकी स्पष्टता होने की बात है ना, उस पर अपन काम कर सकते हैं लगातार हर दिन हर दिन, तो वो बहुत सीमित है, समस्याएं अनंत हो सकती हैं, समाधान निश्चित है, तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, और हर मानव इससे संपन्न हो सकता है। लाइट बंद करना शुरू कर दिया उसने अभी, ठीक, तो जा रहे हैं हम जा रहे हैं। तो ये समझ में आ जाए कि ये एक निश्चित प्रक्रिया है। उस निश्चित को समझना है तो हमको अनिश्चित से दूर रहना भी कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, और आने वाले समय में एकदम सामान्य छोटी सी बात होने वाली है, एकदम सामान्य सी और एकदम छोटी सी बात। अभी क्या है, अभी हम थोड़े वो जंजाल में फंसे हुए हैं, है ना, भ्रम के, तो हमको लगता है ये बहुत कठिन बात है। मैं बार बार सैकड़ों बार कहता हूँ ये बहुत कोई कठिन काम नहीं है, ये पक्का है दीदी? बिल्कुल। प्रश्न ये है कि समझदार होने के बाद जाओ कैसे आप? भैया हाँ, एक निवेदन है, समस्या के बारे में और भ्रम के बारे में तो बहुत बात हो चुकी, अब समाधान के बारे में बात करो, समाधान क्या है और उस पर काम शुरू कर दें। जब वो आसान है, हो सकता है, तो सीधा उसी की बात करें, गोल गोल घुमा के। भैया मैं तो शुरू कर दिया, आप भी शुरू करिए। मैं तो शुरू कर दिया, आप भी करिए, इसी आशय से तो बैठे हैं हम लोग। और आपको समस्या के बारे में गाना गा रहे हैं यहाँ पे, आपको समाधान की तरफ तो ले जा रहे हैं कि देखो एक एक मुद्दे पे आप ठीक से समझो चीज़ों को। ये जो आप भी हर दिन आप रोते रहते हो कि परिस्थिति में ये हो गया, घर में जा क्या करें, बीवी सुनती नहीं, बच्चे मानते नहीं, है ना, अब ये परिस्थिति को तो पहले ठीक से समझो, तो वो समाधान पे अपना फोकस हो, करने पे फोकस पहले चले जाएगा तो फिर वहीं जाके उलझेंगे। जिसके गाना मैं भी गा रहा, एक उदाहरण लिया मैंने, ऐसे सैकड़ों उदाहरण अपने पास आ सकते हैं, ले सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमको मोटी बात समझ में आ जाए कि करने पे जोर नहीं है, निर्वाह करना वाला मुद्दा नहीं है, ठीक से पहचानने का मुद्दा है भाई, मुद्दा उसको बनाओ। हमारे में क्या है ना कि प्रवृत्ति बनी हुई करना करना वाला, हम भिड़े हुए हैं, कर्मवीर हैं हम सब, ठीक। तो ये नहीं करेंगे नहीं करना पड़ता इसमें, है ना, करते ही हैं, करेंगे, पहले ठीक से समझ तो लें उसको, नहीं तो फिर से एक नया ट्रायल मान शुरू कर देंगे, फिर दिक्कत में आ जाएंगे। तो अभी चीजों को ठीक से समझिए, पहचानने की कोशिश करिए, ठीक है भैया? वही अपेक्षा है मेरी, वही समझ जाए। मैं आपकी अपेक्षा से जानता हूँ, तभी आपको बुलाया। तो ये ठीक है ना? हाँ जी। जैसे कुछ अनुकूलताएं नहीं बनती अपने साथ, जैसे माता पिता को लेके, पत्नी को लेके, तो ये क्या अपनी समझ की कमी होती है या कोई ट्रांजिशन फेज नहीं? अपनी समझ की कमी, ऐसे भी कुछ लेके चल सकते? केवल अपनी समझ की कमी। पत्नी तो अनुकूल ही है, माता पिता भी अनुकूल है। नहीं वो मेरे लिए पूछ रहे थे, आपके लिए नहीं पूछ रहे। तो अनुकूल ही है ना, माता पिता अनुकूल ही है, आप योग्य नहीं हो इसलिए वो वहाँ रहते हैं और आप यहाँ रहते हो, एक साथ रहते ज़्यादा दिक्कत हो जाती, तो आपके लिए अनुकूलता ही एक प्रकार की है ना। तो जैसे जैसे योग्यता बढ़ेगी वैसे सब अनुकूलता हो जाती है, ठीक। देखिए मानव को ठीक ठीक समझते हैं, मानव के साथ ठीक ठीक संबंध की पहचान होती है ना। तो आप जो भी काम अभी कर रहे हो वो उन्हीं के लिए काम कर रहे हो, माता पिता के लिए काम कर रहे हो, डिस्टेंस इज नॉट मैटर, है ना। हम माता पिता को एक समय के बाद नहीं समझा पा रहे हैं क्योंकि प्राकृतिक ऐसी बात है और वो प्राकृतिक विधि है, इसलिए वो ठीक ही है। वो एक उम्र के बाद आदमी क्या समझते रहेगा क्या? तो समझने की एक आयु है, उसके बाद उसको प्रमाणित करने की आयु, अभी हम इस पर बात करेंगे तो एक ऐसी आयु माता पिता पहुँच रहे हैं जहाँ पर अभी वो नहीं समझ सकते हैं और उनके अपनी कोई हट है, और आप ये समझ पा रहे हो कि उनकी कोई हट है, तो इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आप नहीं समझते कि उनकी हट है तो आपको ज़्यादा दिक्कत होती। दूसरी बात ये निकल के आई कि अभी ये समझ में आ रहा है कि बालक होने पर वापस फ्रेक अब वो हो जाएगा, है ना, डिफॉल्ट सेटिंग में बच्चा, तो माता पिता वापस पैदा होने वाले हैं आपके, तो वो सारे माता पिता जो पैदा होने वाले हैं उन्हीं के लिए तो अपन कार्यक्रम खड़ा करके रख रहे हैं, अपने माता पिता के लिए करके रख रहे हैं अपन। माता पिता ने हमारे लिए करके रखा, हम माता पिता के लिए करके रख रहे हैं, इसमें क्या समस्या है बताइए? कहाँ समस्या है? दूर किलोमीटर दूर तक समस्या नहीं है। वो रोना रोएं, गाना गाएं, तारीफ करें, वो कोई ना कोई समाधान है ना समस्या। हमारे को पता चला कि हम कर क्या रहे हैं, ये स्पष्ट लाइन हमको समझ में आ गया कि हर बालक समझना चाहता है, एक उम्र में नहीं समझ में आया तो हटी जिद्दी हो जाता है और इस प्रकार से उसकी उम्र बढ़ जाती है। अभी एक शिक्षा व्यवस्था को यदि हम सूत्रपात करते हैं और वो मानव परंपरा के लिए है, तो वो सबके लिए तो काम ही कर रहे हैं हम, तो हमारे में ये कहाँ आता कि हम उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं? हम उनके लिए कुछ काम नहीं कर रहे, ऐसा थोड़ी आता है। आप अपना दायित्व को अगर उनके साथ अभी देखते हो तो यही समझने की बात है कि उनके लिए हम क्या कर पाएं, और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हम अभी से लग जाएं, है ना। तो ये दायित्व की बात, हर मानव के साथ दायित्व एक ही है, अलग अलग थोड़ी है, सात तरह के संबंध हम बोलते हैं, दायित्व तो एक ही है, समझने समझाने का कुल कार्यक्रम है, छोटा सा तो बात है, तो उनको भी समझ में आए, उसके लिए एजुकेशन की बात हो रही है। तो एक ऐसी एजुकेशन को हम खड़ा कर पाए, माता पिता के पास जो थी उनने हमको दी, है ना, वो उनके लिए भी पूरी नहीं पड़ी, हमारे लिए भी पूरी नहीं पड़ी, और अब हम उनके लिए कैसे करते हैं भाई, इस पर हम काम कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और उसमें कौन सा है ना कि इसके माता पिता पैदा नहीं होंगे हमारे यहाँ बच्चों के या बच्चों में, या उसके नहीं होंगे या बच्चे एडमिट, तो पता नहीं चलता, तो माना माने जाते अविभाज्य, कोई भी किसी के यहाँ पैदा हो जाएगा। तो अभी हम समाधान के साथ काम करेंगे, और नहीं तो सोचते रहेंगे, क्या सोचते रहेंगे, सुविधामूलक सोचते रहेंगे। तो सुविधामूलक नहीं सोचना ये नहीं करें, सुविधा भी उपलब्ध करानी है। एक माता पिता को क्या सुविधा उपलब्ध होना चाहिए, खाने पीने की दिक्कत नहीं होना चाहिए, उनको एक उम्र के बाद काम करने जाना पड़े पैसे के लिए, वो भी सोचा जाए आज की परिस्थिति में, दवाई ववाई की दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, रोग होने पर कोई उपचार होना चाहिए, बहुत दिक्कत हो तो आपको फिजिकली भी उपलब्ध होना चाहिए, उसके लिए कोई प्रबंध करना चाहिए, और ये काम भी करना चाहिए, खाली वही करते रह जाओ तो ये कौन करेगा, और खाली ये करोगे तो क्या उनको मरने के लिए छोड़ देंगे, वो भी नहीं है। तो उसका एक आवश्यक प्रबंध हम कर सकते हैं, जो भी अनुकूल है, उससे वो सुखी होंगे कि दुखी, वो तो आप कुछ भी कर दोगे लाल दमन बैठोगे तो भी सुखी नहीं होने वाले, क्योंकि सुखी कोई आदमी होगा काय से, समाधान से, नियम इतना ही है, जब तक उसको समाधान नहीं होगा सुखी नहीं रहेगा, तो उससे सुख की अपेक्षा क्यों करते हो उस परिस्थिति में, उतना ही है ना। तो अब आपको ठीक लगना चाहिए कि आप अपने दायित्व कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हो, उनके लिए सुविधाओं का भी एक आवश्यक जो भी बनता है, जिस प्रकार की सुविधा में रहें, जिस प्रकार से वो रहे, यदि कोई कार के साथ रहे तो कार चाहिए रहेगी, अब कार वाले को हेलीकॉप्टर ला के देना है मेरे को, तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, तो उठपटांग बातें, अव्यवहारिक बातें। इस विधि से अगर हम देखेंगे समझेंगे तो ठीक ही हो रहा है। अब यदि उनको समाधान हो जाए, यदि उनको दिख जाए सच में कि ये काम उनके लिए हो रहा है, तो और बढ़िया हो गया, तो उनको समाधान हो जाएगा तो वो भी खुश हो जाएंगे, संभावना तो वो भी है ना। जैसे हमारे माता पिता को हम देखते हैं कि उनको तो लग ही रहा है कि ये काम ठीक है, ये उन्हीं के लिए काम हो रहा है, ठीक, इससे वो समाधान हो गया उनको, तो खुशहाली होगी। अब समय जो परिस्थिति यथावत ही है, ठीक है ना, उस परिस्थिति में भी कुछ ना कुछ करते ही हैं अपन, लेकिन मौलिक काम क्या है वो भी करते जाएंगे, साथ में सपोर्टिंग काम भी करते जाएंगे, सुख पहले, सुविधा उसके साथ साथ, प्रायोरिटी में, तीव्रता में सुविधा पहले और समाधान धीरे धीरे। ये बात समझ में आ गई, इस विधि से क्या दिक्कत होगी, इसमें क्या दिक्कत है आप बताइए, ऐसा जैसा मैं सोच रहा हूँ इसमें कोई अन्याय हो रहा है, मेरा ये सोचने का तरीका ठीक है या नहीं है, इसको समाधान कहें या समस्या कहेंगे, आप बताओ क्या करें। दीदी कुछ कह रही हैं, दीदी आप चली भी जाओगी तो आपका दिल यहीं रह जाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर काहे के लिए हमने दुकान खोली, सपने भी आपको यहीं के आने वाले। ठीक है जी, नमस्कार, धन्यवाद।